Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαστε ο Θάνος ο Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος ο Πουλής. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε? Και πόσο χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Και τι χαρά είναι αυτή που μας, πάλι εδώ. Μας λείψατε. Πού ήσασταν τόση ώρα? Ψάχναμε, κοιτάγαμε από εδώ, κοιτάγαμε από εκεί. Πού να είναι αυτά τα παιδιά, πού να είναι αυτά τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία πράγματα σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Τι υλικό, τι βίντεο, ηχητικά, χορευτικά, μπαλέτα, πλούσια δώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα κάνουμε και μπαλέτο, δεν το είχαμε συνεννοηθεί αυτό. Στο πολύ ωραίο meeting για αυτή την εκπομπή. Θάνο, γενικά να ξέρεις ότι ο χορός θεωρείται προαπαιτούμενο για την πρόσληψη στο The Press Project. Αν εσύ τώρα είχες πει ψέματα στο βιογραφικό σου, ναι, μπορώ, και μετά έκανες το κορόιδο, σιγά σιγά θα αρχίσουν να φαίνονται αυτά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε πάντως. Θα είναι πολύ εντυπωσιακά. Αυτά που θα δείτε σήμερα δεν τα έχετε ξαναδεί. Mm-hmm. Α, τέλεια, γράφει ο disclaimer πάνω που νόμιζε ότι έχασα τη μισή εκπομπή. Είδες αν μπαίνεις τώρα, εκεί που νομίζεις ότι η ζωή στα φέρνει όλα μαύρα, ξαφνικά μια χτίδα αισιοδοξίας. Δεν είναι τα πράγματα όσο στραβά πίστευες ότι ήταν. Συνήθως είναι πιο στραβά από όσο νομίζατε, παιδιά, τα πράγματα. Άλλο αυτό, μπορεί και να μην είναι. Αυτά τα μαθήματα life coaching μπαίνετε εδώ πέρα, το ξέρουμε. Κυρίως γι' αυτό μας θέλουν. Δηλαδή πιστεύω ότι το κοινό που έχουμε διαμορφώσει σιγά σιγά στη Φάρμα υποφέρει με τις αναφορές στην επικαιρότητα. Λέει, όχι, μπορεί πάλι πολιτική τώρα, τι θέλετε την πολιτική. Αλλά εμείς, παιδιά, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να φτιάξω και μαλλί γιατί ήμουν πάλι έξω. Πετάει. Ένα λεπτό, πέντε λεπτά διάλειμμα. Λοιπόν, κανένα μάξι θα κληρώσετε. Να το κοινό που ήθελες. Τι θέλει? Αμάξι. Αμάξι να κληρώσουμε? Ναι, βεβαίως. Θα κληρώσουμε ένα αμάξι που θα αξίζει όσο ο μηνιαίος προϋπολογισμός του The Press Project. Περιμένετε. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε μια κλήρωση κινητού που νομίζω ότι είναι κάπως πιο εφικτός στόχος. Για τα ζώδια ήρθαμε. Τοξότης κατευθείαν, η Χριστίνα. Μας καλοπιάνεται, λέει, να μην γκρινιάξουμε για την καθυστέρηση. Παιδιά, εμείς δεν είπαμε να μην γκρινιάξετε. Εμείς είπαμε απλώς ότι θα σας μπλοκάρουμε μετά. Αλλά αυτό δεν σας αφαιρούμε το δικαίωμα να γκρινιάζετε. Εδώ λέει φιλιά από Οξφόρδη. Ποια είναι η Οξφόρδη, μωρέ, τώρα με την Οξφόρδη? Πετάχτηκε και η άλλη τώρα να πούμε να μας πει από την Οξφόρδη. Είναι ο φίλος που γράφει κάθε μέρα από Ομόνια τώρα να τις την πούμε τις άλλες από Οξφόρδη. Άκου τώρα. Άκου εκεί. Από Οξφόρδη. Και τι κάνει στην Οξφόρδη? Φιγούρα πρώτα απ' όλα που μας το λες κιόλας ότι είσαι στην Οξφόρδη. Ο Αλέξανδρος λέει ότι έκανα μια πολύ καλή παρουσίαση για τις χίλιες φωνές. Μιλάει για το live του Σπύρου του Γραμμένου χθες το βράδυ στο Σταυρό του Νότου. Ήτανε πολύ ωραία, θέλω να σας πω. Κρίμα που το χάσατε όσοι το χάσατε, αλλά γενικά μου αρέσει να έρχομαι κατόπιν εορτής και να σας λέω για κάτι που δεν θα μπορέσετε ποτέ να κάνετε. Mm-hmm. Το χάσετε αυτό, ρε παιδιά. Πολύ κρίμα. Αυτό δεν αναπληρώνεται ποτέ αυτό που χάσατε. Δηλαδή, εκτός από τους αναμενόμενους εκεί πέρα, κάτι εντάξει, Φίβος Δελιβοριάς και τέτοια. Σιγά τώρα, κάθε φορά. Αλλά ήταν ο Εισβολέας εκεί πέρα, ο Μιστακίδης ήταν μαζί με τον Εισβολέα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Ντροπή σας. Ντροπή σας που δεν το παρακολουθήσατε. Του χρόνου πάλι, άμα οι ίδιοι κάνουν την ίδια γιορτή. Και του Σπύρου είναι ένα κοινό πια το οποίο είναι μπόλικο και είναι και έτσι, φανατισμένο, να το πω ευγενικά. Πηγαίνει με όρεξη. Οπότε είναι πολύ πολύ ευχάριστη η εικόνα αυτή και η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που είναι κάπως αγαπησιάρικη η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα θέλετε τώρα κι εσείς να πείτε τα δικά σας. Και όχι επικαιρότητα και όχι κάτι καλλιτέχνες που κάνουν διαμαρτυρίες. Κάτι εκπαιδευτική που μας στέλνει και εδώ ο Νίκος Αγωνιστικούς. Ωραία. Χαιρετισμούς, πανεκπαιδευτική απεργία σήμερα. Θα τα πούμε και αυτά. Κυρίως για τους εκπαιδευτικούς είναι αφιερωμένη η εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρεμπάρδη, Κοινωνία Ώρα Πρες. Και επίσης να δείτε και να θυμηθείτε την ανασκόπηση πέρσι για την αξιολόγηση στα σχολεία. Δηλαδή για το θέμα των εκπαιδευτικών, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιο κόσμο να το παρακολουθήσει. Και κάποιος άλλος κόσμος μπορεί να κολλάει στην πολύ όμορφη λεξούλα αξιολόγηση. Ποιος δεν θέλει να αξιολογηθεί? Γιατί δεν θες να αξιολογηθείς? Μήπως είσαι τεμπελής? Έχεις αρπάξει την τζουγκράνα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ καλή επιτυχία στη Μαρία που έχει συνέντευξη σε ένα διωρό. Συνέντευξη όταν λένε Θάνο, θα είναι σε κανένα πρωινάδικο. Θα τη ρωτάνε και πείτε μου τι ετοιμάζετε αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι? Ή αυτό ή για δουλειά. Αλλά λογικά μάλλον πρωινάδικο. Μπορεί να είσαι καμιά μεγάλη εταιρεία και να τη ρωτάνε εκεί πέρα πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια και πρέπει να πεις ότι είσαι πάρα πολύ δημιουργικό άτομο και πιάνεις τη μέρα από το πρωί, από τις 6 ώρα. Εν τω μεταξύ, η Μαρία είναι και βλέπει φάρμα των ζώων, δηλαδή φαντάσου. Και θα πρέπει τώρα να πει για το πόσο. Ναι, ξεκινάς και λες, ναι. Λοιπόν, εγώ πριν τις 11, άμα δεν ανοίξει το μάτι, μη μου μιλάτε καθόλου, ούτε καφέ δεν έχω πιει. Πριν τις 11 δεν μου μιλάει κανένας. Μετά, τώρα δηλαδή που με καλέσατε εδώ για συνέντευξη, είστε οριακά. Λοιπόν, τελειώνετε. Μαρία, θέλω συνεργασία εισβολέα με πουλί. Δεις τον κούλι. Και εγώ. Τι θέλεις. Και εγώ. Έγινε. Τώρα. Αν μας ακούει ο εισβολέας, που δεν είναι απίθανο, τα φιλιά μας πρώτον. Δεύτερον, λέω εγώ τώρα, ο λαός ζητάει συνεργασία. Πολύ ωραία ήταν, παιδιά. Πολύ ωραία ήταν. Να σας πω ότι. Εντάξει, αυτός είναι αγαπητός, έτσι έχει φοβερή ενέργεια. Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση για τη σειρά των ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του TPP. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε. Εδώ, στο δεύτερο μισό. Λοιπόν, στο δεύτερο μισό θα έρθει η Τζέννη Τσιροπούλου και θα σας πούμε για αυτά τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικά, δηλαδή. Δεν θα σας πούμε τίποτα τώρα, γιατί δεν θα το κάνουμε βιαστικά. Θα έρθει η Τζέννη και θα μιλήσουμε για ένα-ένα χωριστά και θα τα παρουσιάζουμε και μετά μία φορά την εβδομάδα θα ξαναέρχεται η Τζέννη και θα συζητάμε κάθε επεισόδιο χωριστά. Σήμερα θα σας εξηγήσουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Λέω πολύ επιγραμματικά ότι είναι μια δουλειά για την οποία νιώθουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ υπερήφανοι που έχει βγει από εδώ. Δεν έχει βγει μόνο από εδώ, αλλά θα το ακούσετε και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Είμαστε εμείς που γράφουν για μας οι reporters χωρίς σύνορα. Έχουν κάνει σχετική ανάρτηση για τα podcast, Κωνσταντίνε, το μαθαίνεις από μένα. Είστε εσείς βασικά, γιατί εσείς μιλάτε. Που μας είπαν στις τηλεοράσεις. Που μας βγάλαν στις τηλεοράσεις. Είμαστε εμείς που μας είπαν στις τηλεοράσεις. Ναι, θα τα. Έλεγε ο Θάνος, πριν διακόψω εγώ με τη συνέντευξη της Μαρίας. Και πριν ξαναδιακόψω εγώ μετά, ναι. Λοιπόν, έλεγε για την αξιολόγηση. Να πούμε πολύ συνοπτικά, τα επιχειρήματα, τα διεθνή παραδείγματα και τα ερευνητικά πορίσματα της μελέτης για το τι σημαίνει πρακτικά αξιολόγηση στην εκπαίδευση όπου έχει εφαρμοστεί. Μπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο επεισόδιο της ανασκόπησης. Υπάρχει ένα επεισόδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το φαινόμενο. Εξηγεί ότι αυτό που εμφανίζεται εφημιστικά ως αξιολόγηση στην πραγματικότητα είναι ένα φίλτρο για να μπαίνουν σε δύο ταχύτητες τα σχολεία και να υποβαθμίζονται μπαίνοντας ένα φαύλο κύκλο στην πραγματικότητα, όλο ένα και μεγαλύτερες υποβάθμισης τα σχολεία που δεν τα πάνε καλά. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν 10 παράγοντες από τους οποίους πάσχει η εκπαίδευση. Από όλους αυτούς ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και του λέμε αν εκείνος έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό δεν προκύπτει από κάποιο ερευνητικό πόρισμα ότι τι μας φταίει στην εκπαίδευση, γιατί έχουμε αποτελέσματα χαμηλότερης ποιότητας από αυτά που θα θέλαμε ή θα περιμέναμε στην εκπαίδευση, διότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πόρισμα. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που σχετίζονται προφανώς με τα λεφτά, με τις υποδομές. Έχει μέσα το επεισόδιο στατιστικά για το πόσα σχολεία έχουν γυμναστήριο, πόσα έχουν εργαστήριο. Έχει στατιστικά για το τι ρόλο παίζει το οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών. Οπότε δείτε το για να καταλάβετε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το ιδεολογικό επιχείρημα μέχρι να φτάσει η κυβέρνηση να πει ότι δεν θέλετε αξιολόγηση. Γιατί δεν θέλετε αξιολόγηση? Η αξιολόγηση απλώς μας δείχνει ποιοι δουλεύουν. Εσείς θέλετε να κάθεστε. Ναι. Και εν τω μεταξύ, λέμε μέσα στο επεισόδιο, τώρα βρήκατε κι εσείς να μας πείτε ότι κάθονται. Δεν μπορείτε να βάλετε τον πρωθυπουργό να δουλέψει. Τους εκπαιδευτικούς τώρα βρήκατε να πείτε ότι κάθονται. Ναι, και μάλιστα είχε βγει πέρυσι το επεισόδιο σε προηγούμενες κινητοποιήσεις. Είναι νόμοι που έχουν περάσει το 21 και το 20. Και μάλιστα ήταν τότε και μια περίοδος που πλημμύριζαν σχολεία. Δηλαδή είναι οι μέρες που είχε γίνει εκείνο με τους μαθητές που κάνανε γέφυρα με τα θρανία τους για να περάσουν. Οπότε είναι ο Κωνσταντίνος και σχολιάζει πώς θα είναι αξιολόγηση εκείνο το σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου συμβαίνει αυτό. Και είναι όλος αυτός ο παραλογισμός. Το κεντρικό αίτημα είναι η δωρεάν παιδεία. Για να πει κάποιος, υπάρχει δημόσιο σχολείο. Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ή τέλος πάντων θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή κατάματα, ότι η παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι δωρεάν. Με όλα τα φροντιστήρια και ιδιαίτερα τα οποία είναι σχεδόν απαραίτητα για τις πανελλήνιες. Και πιο απαραίτητα τώρα που υπάρχει ο κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πιο απαραίτητα τώρα που μονίμως το σύστημα βάζει εμπόδια στα φτωχότερα στρώματα ώστε να κατακτήσουν την ανώτερη εκπαίδευση και να μια καλή δουλειά. να περιορίσει την κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή είμαστε τώρα σε αντιλήψη επίπεδου μεσαίωνα. Πάρα πολύ απλά, ότι είναι οι τάξεις, είναι πολύ συγκεκριμένες, δεν μπορείς να ανέβεις. Γι' αυτό. Ήταν πολύ μαζική η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Εγώ ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας. Είδα και την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που ήταν και στο Σύνταγμα. Εκεί καπνογόνα, το πάμε, οι ενώσεις και λοιπά. Και λίγο πιο πέρα ήταν και η κινητοποίηση των σπουδαστών, σπουδαστριών καλλιτεχνικών σχολών. Καθώς αυτή την ώρα διεξάγεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα δηλαδή και πετυχαίνεις από κινητοποίηση σε κινητοποίηση. Ναι. Ενώθηκαν κιόλας, δηλαδή από προπήλαια Σύνταγμα πήγανε μαζί. Έχουμε ανεβάσει στα social σχετικά βίντεο, θα παίξουν σε λίγο. Το ένα είναι μαζί εκπαιδευτικοί και σπουδαστές-σπουδάστριες. Και μάλιστα υπήρχε το σύνθημα που ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, να βγει στο δρόμο όλος ο λαός, ο οποίος συνόψιζε και τις δύο κατηγορίες που διαμαρτύρονταν σήμερα. Στη συνέχεια, σπουδαστές και σπουδάστριες του Καλλιτεχνικού Σχολών ήταν αριστερά εκεί από τη Βουλή, απέναντι στις κλούβες των ΜΑΤ. Γιατί υπήρχαν σε διάφορα σημεία κέντρου κλούβες των ΜΑΤ. Μη τυχόν πλησιάσει κανένα στο Μαξίμου, κανένα καλλιτέχνη. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί πολύ κοντά στο, από εκεί που θα μιλάει ο Μητσοτάκης. Είμαστε τώρα να μιλάει ο Μητσοτάκης και να ακούγονται από πίσω βαβούρα. Θέλετε να το κάνετε αυτό στον πρωθυπουργό μας? Δεν θέλετε. Ένα πράγμα που δεν θέλουμε είναι αυτό. Οπότε υπήρχαν κάποιες πολύ ωραίες στιγμές με τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να είναι απέναντι από το ΜΑΤ, ακριβώς μπροστά στα ΜΑΤ. Δηλαδή ήταν οι φωτογραφίες που έχουν καταναλωθεί από πολλούς φωτογράφους που βρισκόταν στο σημείο που είναι ντυμένοι κλόουν. Εκεί πέρα κάποιες κοπέλες ντυμένες κλόουν και είναι απέναντι στους ματατζίδες. Να δούμε κανονικά τα βίντεο, Βασίλη. Λοιπόν, να δούμε τα βίντεο και συνεχίζουμε σε λίγο την κουβέντα μας. Έτσι μπροστά στις κλούβες, το οποίο είναι ωραίο, όπως και να το κάνουμε. Σπάει αυτή την μπατσίλα που αναφέρουμε συχνά. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να μας πεις εσύ που ήσουν εκεί πέρα, να μας πεις τι έγινε, τι είδες και μετά να κάνουμε το σχόλιο. Αυτά που δείξαμε ήταν πολύ μαζικές οι κινητοποιήσεις, που όπως είπαμε ενώθηκαν και σε ένα σημείο. Υπήρχαν δύο καλέσματα, στα προπύλαια ήταν από σπουδαστές-σπουδάστρες και οι κατηλημένες σχολές και λοιπά, όπου ήταν και εκπαιδευτικοί νωρίτερα. Το πρώτο βίντεο με το σύνθημα «Υγεία, παιδεία, πολιτισμός, να βγει στον δρόμο όλος ο λαός» είναι και από το blog, και από blog εκπαιδευτικών που ακολουθεί πίσω. Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν οι καλλιτεχνικές σχολές το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί μπροστά τους περίμεναν οι κλούβες. Υπήρχε ένα ζήτημα γιατί το ΣΕΗ βρισκόταν σε άλλο σημείο για να προσεγγίσει από αλλού το Μαξίμου. Και αυτό δεν άφησαν τον Πρωθυπουργό να απολαύσει την αγάπη του κόσμου, για να το περιγράψουμε έτσι δημοσιογραφικά, σαν το Sky. Και αυτή ήταν η εικόνα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής ενημέρωση για το τι έχει γίνει και το τι έχει αποφασιστεί. Υποθέτω ότι θα ολοκληρώνεται, δηλαδή ήταν να ξεκινήσει στις 12. Και προς το παρόν είμαστε με τα σενάρια που λέγαμε και χθες. Στο κακό σενάριο υπάρχει με τοπική σύγκρουση μεταξύ αυτού του κινήματος των καλλιτεχνών και της κυβέρνησης. Στο καλό σενάριο δίνεται μια κάποια λύση που ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την βαθμίδα ΤΑΦΕ για όλους, δηλαδή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή με μια βαθμίδα που θα είναι σίγουρα ισότιμη η ΚΕ που έχει επίσης ακουστεί, προτάθηκε και από το Εθνικό Θέατρο, δηλαδή να δημιουργηθεί μια νέα βαθμίδα, η καλλιτεχνική εκπαίδευση, ισότιμη με την ΤΑΦΕ, που θα πρέπει εκεί να διασφαλιστεί ότι είναι ισότιμη σε όλα. Δεν είναι μόνο όμως αυτά τα αιτήματα. Να θυμίσουμε ότι οι σπουδαστές σπουδάστρες έχουν και αιτήματα και για δωρεάν συγγράμματα, για πράγματα που τα χρειάζονται και τους βοηθάνε στις σπουδές τους. Όπως επίσης και τα αιτήματα είναι για όλες τις σχολές, έτσι, τις καλλιτεχνικές. Γιατί υπάρχουν οι κρατικές σχολές, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ιδιωτικές σχολές. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα διαχωρισμό και να πεις: OK, οι κερδοί παίρνουν κάτι το εθνικό, το Κουθουβουέ και το ΔΠΘ και ας πούμε το ΚΟΥΝ θεωρείται ιδιωτική σχολή. Λοιπόν, Θάνο, τι θα έλεγες για να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα, να δούμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Τσίπρα, θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε. Κοντεύει 5 η ώρα. Το θέμα. Α, θες να ξεκινήσουμε μήπως από τον συνάδελφο? Είπα να ξεκινήσουμε θεσμικά από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Οκ. Ναι. Ωραία. Οπότε να βάλουμε το βίντεο, να δούμε εδώ πέρα την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Και θα την σχολιάσουμε. Ένα μικρό αποσπασματάκι που, επειδή εμείς είμαστε γκρινιάριδες, αυτό κρατήσαμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Ναι. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Δεν θέλουμε να δούμε το καλό, θέλουμε να δούμε το κακό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σας δίνω μερικά στοιχεία. 2017, Ιούλιος 2019. Η εποχή που ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, γιατί εκεί υπάρχουν ακριβέστατα στοιχεία. Ναι. Άλλαξαν χέρια. Είπα εγώ ότι δεν γίνανε πληστηριασμοί. Όχι, δεν είπα αυτό. Σας λέω μερικά στοιχεία. 25.672 ακίνητα. Ναι. Άλλαξαν μόνο τότε. Ναι. 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Είναι μόνο ηλεκτρονικοί. Δεν σας λέω ότι δεκαετία 15-17. Όλοι γίνανε ηλεκτρονικοί. Δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα funds να κάνουν πληστηριασμούς? Όχι, μα το θέμα δεν είναι. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Προστασία από. Σας δείξαμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Το έχουμε επιλέξει με κριτήριο την δική μας, πώς να το πω τώρα, την κακόπιστη, κακοπροαίρετη διάθεση απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως. Δηλαδή τώρα τι γίνεται? Ξέρετε, γίνεται μια κουβέντα αν ήταν καλός, αν ήταν κακός ο Τσίπρας. Μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι πάντα καλός. Μια χαρά τα λέει. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι ατάλλαντος ή κάνει γκάφες. Το θέμα εδώ πέρα είναι πολύ απλά πολιτικό. Αυτό είναι θέμα ουσίας δηλαδή. Και γι' αυτό την ώρα που πολύ σπάνια συζητά κανείς επί της ουσίας και ακόμη και σε μικρότερη κλίμακα. Δηλαδή, ακόμη και στην κουβέντα αυτή που γίνεται, ξέρω εγώ, με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά για το τι συνεργασίες θα γίνουν και αυτά, η κουβέντα σπανίως γίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι ουσιαστική. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Τσίπρας είναι αυτό που πιστεύει. Mm-hmm. Αυτή είναι η στάση του κόμματός του. Ναι. Που λέει, τι θέλετε τώρα, κάνουμε προστασία της πρώτης κατοικίας. Έτσι γίνονται αυτά. Αφού έτσι γίνονται, έτσι γίνονται. Ο Τσίπρας λέει γενικά για πληστηριασμούς. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε. Όταν ακούω σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία, έχω πάθει κάτι από τόσες φορές που το έχω ακούσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ. Σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία δεν γίνεται αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει γενικά αν συμβαίνει και αλλού. Αν κάτι είναι σωστό, μπορεί να το κάνουμε και πρώτοι. Ναι, να το πούμε εξ αρχής αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Όλες οι καπιταλιστικές κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης χονδρικά ευνομούμενες είναι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή δημοκρατίες του πολυβόλου, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Δεν είναι. Οπότε... δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα. Mm-hmm. Είναι επιχείρημα ενός αστού πολιτικού που λέει τι θα περίμενες. Mm-hmm. Και από αυτήν την άποψη δεν είναι άδικη η σύγκριση με τα επιχειρήματα που λέγονται όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Δεν είναι άδικη αυτή η σύγκριση. Ναι, με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, θέλω mm-hmm. να πω. Γιατί αυτό είναι το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Σου λέει τι θες, έτσι γίνεται αυτό. Το έτσι γίνεται, παιδιά, το ξέρουμε ότι έτσι γίνεται. Mm-hmm. Αλλά πες μας ότι είσαι με αυτό που γίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι τόσο απλό για μένα το ζήτημα. Και ξαναλέω αυτό, αυτή θεωρώ ότι είναι μια κουβέντα η οποία δεν στέκεται ούτε σε ενδυματολογικά, ούτε σε υφολογικά, ούτε σε σαρδάμ, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που πιστεύει. Αυτό δεν πιστεύει. Αυτό να λέμε. Δεν είναι ουσιαστική κουβέντα να συζητήσουμε για αυτό που πιστεύει. Αυτό λέει. Αυτή είναι μια διαβεβαίωση. Μια διαβεβαίωση και προς την κοινωνία και προς όσους παράγοντες περιμένουν να δουν πού στέκεται. Mm-hmm. Ουσιαστικά εδώ, θεωρητικά, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, θα σου λέει ότι εγώ θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία, αλλά εντάξει, πληστηριασμοί από αυτά τα funds με έδρα τη Σουαζιλάνδη και με εισπρακτικές πάτσιδες θα συνεχίσουν να γίνονται, απλώς δεν θα είναι πρώτη κατοικία, θα είναι αυτό που λέγαμε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λαϊκή περιουσία. Θα είναι κανένα οικοπεδάκι και καμιά αποθηκούλα και η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ θα σου λέει ότι αυτή που είναι, γιατί το είπε αυτό, στην συνέντευξη, με αναφορά στο Λαφαζάνη, ότι αυτοί που κινητοποιούνταν τότε, το κίνημα κατά των πληστηριασμών, προστατεύουν τους μεγαλοφιλέτες και τους πλούσιους, ότι είναι πιόνια τους. Αυτό έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το θυμόμαστε, γιατί έχουμε την κακή συνήθεια να μην ξεχνάμε. Δηλαδή, εγώ έγραψα χθες και έχω προσωπικά το χάρηκα ότι είχα γράψει ανάλογα και πριν 5 χρόνια. Οπότε να ξέρουμε τι γίνεται. Αν αυτό καλύπτει κάποιον, ναι, αλλά να είναι σαφές αυτό. Και για την προστασία της πρώτης κατοικίας έχουμε πει πώς λειτουργεί αυτό. Είναι μια προστασία η οποία έχει ένα χρονικό ορίζοντα, ταυτοχρόνως βαθύτερες δεσμεύσεις που εμπεριέχονται στις μνημονιακές μας υποχρεώσεις που λένε ότι έτσι θα γίνεται. Συνεπώς δεν μπορούμε παρά να αξιολογήσουμε αυτή την πολιτική μέσα σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Να καταλάβουμε δηλαδή ποιος είναι ο κεντρικός βασικός της προσανατολισμός. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό που έχουμε να κάνουμε. Και εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι κάτι φοβερό. Ξαναλέω, δεν είναι προδοσία, αλλά είναι αυτό που είναι. Αλλά να μην λέμε ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται στη βάση ότι είναι αυτό, ότι αυτό λέει. Δηλαδή να μην προσποιούμαστε απλώς ότι είναι κάτι άλλο. Μετά το να αξιολογηθεί αυτό πολιτικά και ηθικά και δεν ξέρω εγώ τι, ας το κάνουμε με την ηρεμία μας. Αλλά είναι αυτό, περί αυτού πρόκειται. Ναι, δηλαδή λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα υπάρχει ένα πλαίσιο πρώτης κατοικίας, το οποίο θα πρέπει να υποθέσουμε ότι θα έχει και διάφορες δεσμεύσεις και θα αφορά κάποιους. Δηλαδή και όποιους δεν αφορά θα λέει ότι είναι πλούσιοι. Αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, π.χ., γιατί παίχτηκε αυτό το έτσι απόσπασμα, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Και αυτά είναι μια θέση. Απλώς να ξέρουμε τι λέει ο καθένας. Επίσης, για το σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία που λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μπορεί με να είναι αληθές. Όπως είπαμε και στην αρχή. Απλώς, σε ποια ευνομούμενη πολιτεία έχουν πάρει 110 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικού χρέους τα διάφορων ειδών κοράκια Και τα μεταβιβάζουν και κάνουν όλες αυτές τις αγοραπολισίες αφορολόγητα, με 14 φοροαπαλλαγές, με 58 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τη μελέτη. Δεν θέλετε 58, με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα για το δημόσιο. Ο Βρεβασός λέει 53. Ναι, ναι, ναι. Η Λουκα Κατσέλη λέει 59. Δηλαδή δεν είναι ότι αναφέρουμε και πολύ αστερούς ανθρώπους. Ότι είναι 3,5 ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τα κάναμε 58. Ναι, δεν είναι ότι το λέει κάποιος περιθωριακός αριστερός οικονομολόγος. Η Λουκα Κατσέλη είναι πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρώην υπουργός. Και βγαίνει και λέει με τις 14 φοροαπαλλαγές και βγαίνει κιόλας να διαβάσει τον νόμο. Δηλαδή, ο ένας νόμος λέει ότι πληρώνονται φόροι για αυτό και αυτό και αυτό, που είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το 15. Αλλά ο νόμος του 15 δεν κατήργησε τον νόμο του 3 και πήγαν τα κοράκια και δημιούργησαν μια δικιά τους νομοθεσία. Και αυτό πήρε τη σφραγίδα του Άριου Πάγου. Σε ποια ευνομούμενη πολιτεία γίνεται αυτό το πράγμα? Και μιλάμε για ότι θα φεύγει πλούτος από την Ελλάδα στο εξωτερικό, έτσι, σε κάποιους λίγους πάτσιδες, όπως λέει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα πληστηριάζουν ακίνητα, όχι πρώτες κατοικίες, αλλά εντάξει, θα ζήσουν οι πάτσιδες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους κάνει, και χωρίς τις πρώτες κατοικίες του κόσμου. Με τον κόσμο να πληρώνει δύσκολες ρυθμίσεις. Θα ζήσουν, μια χαρά θα ζήσουν, πλουσιοπάροχα. Και τα funds που έχουν έδρα το εξωτερικό, αφορολόγητα, θα παίρνουν την περιουσία του κόσμου. Και αυτό είναι πρόβλημα γενικά για την ελληνική οικονομία. Φεύγει πλούτος από την Ελλάδα από ελληνικά χέρια και πάει στη χαμένη Ατλαντίδα, για να το καταλάβουμε λίγο. Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να θίξουμε. Το δεύτερο είναι, ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που εμείς είμαστε λαϊκιστές τώρα που λέμε τι λέει ο νόμος, τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που πατάσουν τον λαϊκισμό. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο. Επαναλαμβάνω, ένα. Και εγώ πρώτη κατοικία έχω, αγαπητέ μου φίλε, και αν μου επιτρέψεις όλο το ζώο, πρέπει να το τελειώσουμε και αυτό. Ναι. Και εγώ πρώτη κατοικία έχω. Mm-hmm. Δεν έχω δεύτερη ούτε τρίτη. Ναι, έχω πρώτη κατοικία και για την οποία πληρώνω δόση. Μάλιστα. Την ώρα που θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, δηλώνω στην Εθνική Τράπεζα, από μένα στέλος η δόση μου. Μάλιστα. Όταν τελειώσουν, όταν τελειώσουν οι εκλογές και υπάρχει τραπεζικό σύστημα, φαντάζομαι αυτό που θα κάνω εγώ θα το κάνουν κι άλλοι, γιατί είναι ηλίθιοι. Λοιπόν, εγώ δηλώνω πλήρως στην Εθνική Τράπεζα, την κοιτάω μάτια προς μάτια τώρα και λέω, τέλος, όταν θα τελειώσουν οι εκλογές και έχουμε τραπεζικό αν σύστημα. Αν δηλαδή παγώσουν πληστηριασμοί, εννοείται. Εσύ λες δεν ξαναπληρώνεις. Εννοείται, τι, γιατί να πληρώσω, δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να πληρώσω. Έτσι πατάσε το λαϊκισμός. Λοιπόν, δεν κρατήθηκε. Αυτό είναι ομός λαϊκισμός. Αυτό είναι πηχτός ομός λαϊκισμός. Για να ξέρουμε τι είναι λαϊκισμός με την έννοια που αναφέρεται στον λόγο. Δεν είναι να έχεις επιχειρήματα, είναι να βγαίνεις και να κάνεις αυτά εδώ τα καραγκιοζηλίκια. Ότι εγώ δεν θα πληρώσω το δάνειό μου άμα περάσει η ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι λαϊκισμός. Ναι. Πρακτικά τι είναι? Αυτό είναι μια θεατρική, είναι μια δραματοποίηση, είναι μια θεατρική διασκευή του επιχειρήματος που λέει ότι δεν πρέπει οι τράπεζες να είναι πάρα πολύ ανεκτικές με τους μπαταξίδες, γιατί αυτό δημιουργεί έναν ηθικό κίνδυνο, που είναι ότι ο κόσμος εθίζεται στην πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το αν πληρώνει τα δάνειά του, γιατί οι τράπεζες είναι εκεί για να του πούνε δεν πειράζει, θα εξακολουθήσεις να έχεις σπίτι για να μένεις παρότι δεν πλήρωσες τα δάνειά σου. Και λέει ο πρωτοσάλτη, το παίρνει αυτό και το κάνει ένα μικρό θεατρικό και λέει εγώ χρωστάω και εγώ που χρωστάω δεν έχω κανένα λόγο να συνεχίσω να πληρώνω άμα δεν γίνονται πληστηριασμοί. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς το επιχείρημα αυτό για τον moral hazard, όπως λέγεται, να το σκεφτεί από την αντίστροφη πλευρά. Αν δεν ήταν, ας πούμε, συνήγορος των τραπεζών σε επίπεδο δημοσιογραφίας, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να σκεφτεί πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Οι τράπεζες που βρίσκονται, το κράτος που βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των τραπεζών για να τις ξελασπώνει για τα ανοίγματά τους, δημιουργεί τέτοιου τύπου κίνδυνο? Αναφέρεται ως τέτοιος. Δεν το άκουσα όμως να το λέει. Είναι κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες? Αυτό θυμάστε που την κάναμε αυτή την κουβέντα με τα μνημόνια. Ότι όταν δανείζεις, γι' αυτό παίρνεις τόκο. Mm-hmm. Ο τόκος υπάρχει. Είναι το ρίσκο. Επειδή μπορεί όλος να μην μπορεί να σε ξεπληρώσει. μπορεί άλλως να μην σε ξεπληρώσει. Οι τράπεζες δεν διατρέχουν κανένα τέτοιο κίνδυνο, εξού και το ξανακάνουν. Γιατί οι τράπεζες είναι πάντοτε προστατευμένες. Οι τράπεζες έχουν πάντοτε το κράτος εκεί να τους πει: μη σε νοιάζει, όσο και να ξανοιχτείς. Δεν θα χρειαστεί να ρίξεις το μισθό σου, δεν θα χρειαστεί να ρίξεις τα μπόνο σου, δεν θα χρειαστεί να ρίξεις τίποτα. Θα είμαι εγώ εδώ για να λέω με νόμο στους πολίτες ότι θα αναλαμβάνουν να σηκώσουν τα βάρη που εσύ δημιούργησες με την απροσεξία σου. Οπότε αυτή είναι μια τέτοια πλευρά. Αντιθέτως, στην πλευρά των πολιτών δεν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θέλει τώρα και καμιά οικονομική διάνοια για να το αντιληφθεί κανείς. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή κατά την οποία οι πολίτες αποφάσισαν όλοι μαζί να γίνουν κακοπληρωτές, όπου ξαφνικά διολίστησαν στην κουλτούρα αυτή της απληρωσιάς από την κουλτούρα της έντιμης, σοβαρής και σωστής ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη είναι η κρίση. Αυτό συνέβη. Ωραία. Οπότε λέμε τώρα ότι η άποψη αυτή του Πορτοσάλτε είναι εντελώς εσφαλμένη ως προς τα πραγματικά περιστατικά από όλες τις απόψεις. Και ως προς το πώς αντιμετωπίζει τις τράπεζες και ως προς το πώς αντιμετωπίζει τους πολίτες, αλλά ταυτοχρόνως λέγεται με μια φυσικότητα που έχει μια τρομερή ευλογοφάνεια. Ότι εγώ γιατί να πληρώσω. Εγώ, άμα μου πούνε ότι δεν θα μου πάρουν το σπίτι, χαζώσουμε να πληρώσω. Θα σταματήσω να πληρώνω. Και το υπονοούμενο επιχείρημα εδώ πέρα είναι όλοι θα σταματήσουν να πληρώνουν. Είστε τρελοί που δεν θα ξαμολυθούν οι πάτσιδες να παίρνουν σπίτια. Αφού έτσι και το κάνουμε αυτό, ο κόσμος είναι έτοιμος. Και πραγματικά γύρω μας είμαστε γεμάτοι από τέτοιους ανθρώπους, πονηρούς, που έχουν μια μικρή βιοτεχνία, έχουν ένα κατάστημα, έχουν το σπιτάκι τους, γιατί. Θυμάστε ότι είναι και διαφιλονικούμενο ζήτημα. Έγινε, δεν έγινε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας και καθόμασταν και τσακωνόμασταν για τα στοιχεία αν έγινε ή αν δεν έγινε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το βαθύτερο ζήτημα που τίθεται εδώ πέρα είναι ότι διατυπώνεται το επιχείρημα ότι αν το κάνουμε αυτό ο κόσμος θα σταματήσει να πληρώνει, ενώ αυτό το κάνουμε και το κάνουμε για τις τράπεζες. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε τίποτα που να μας δείχνει ότι ο κόσμος σταματάει για αυτό το λόγο να πληρώνει. Mm-hmm. Ναι, πέρα από αυτό. Έστω ότι κάποιοι έχουν ένα πλαίσιο που τους πιάνει προστασία της πρώτης κατοικίας, ότι δεν μπορούν να στο πάρουν. Και κάποιοι δεν το έχουν. Μετά από ένα μεγάλο εισόδημα. Και εδώ η απάντηση στον όποιον εξυπνά. Γιατί αυτή η άποψη υπάρχει. Δεν είναι, μας γράφεται κλέβουμε εκκλησία. Αυτή είναι η ομοία άποψη ανθρώπων που υποστηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αυτό λέμε. Πάντα ο Πρωτοσάλτε έχει έναν τρόπο να τα λέει έτσι ομά. Μα μ' αρέσει αυτό. Καθαρές κουβέντες. Και απάντηση λοιπόν, αν παίρνεις 2-3 χιλιάρικα και πρέπει να πληρώνεις το δάνειο και ο άλλος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, ξέρετε ποια είναι. Ωραία, θες εσύ να ζήσεις με 700 ευρώ και να σου προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Γιατί άμα είναι να μπεις στη θέση του άλλου, να μπεις συνολικά, να μπεις και με το εισόδημα που βγάζεις το μήνα. Να μπεις με το βασικό. Γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν αναφέρονται σε αυτό το επιχείρημα. Το επιχείρημα του κοινωνικού αυτοματισμού είναι το πιο κλασικό επιχείρημα προφανώς όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό έκλεισε το μάτι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες έκανε στη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε για το θέμα, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει. Σήμερα δεν έχω προλάβει να δω αν έχουν γίνει ανακοινώσεις, με συγχωρείτε, ότι θα υπάρχουν κάποια νέα προγράμματα για ρυθμίσεις σε 32 σε 76 δόσεις και είπε ότι υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή μην βλέπετε μόνο τώρα τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που τα κάνουν τα funds, οι περισσότερες ρυθμίσεις που είναι ιδιωτικές διευθετήσεις μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των servicers κυρίως, που πλησιάζουν τα 30 δις, αφορούν σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας. Αυτοί ρυθμίζουν. Τι ρυθμίζουν, αυτοί είναι καλοί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί προφανώς όταν κάποιος ρυθμίζει τις οφειλές του, τότε δεν υπάρχει η απειλή οποιοδήποτε πληστηριασμού. Ευχαριστούμε. Δεν το ξέραμε. Όταν ρυθμίζεις, δεν σου παίρνει το σπίτι. Το ήξερες εσύ αυτό. Όταν πληρώνεις, δεν σου παίρνει το σπίτι. Ρε παιδιά, τώρα το λέτε αυτό. Δηλαδή, αντί να το πείτε σε τόσους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, να του πεις ότι ρε φίλε, αρκεί να πληρώνεις και δεν θα το παίρνανε. Έλα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν δεν υπάρχει καλή ενημέρωση. Πρέπει να Εγώ πιστεύω ότι αν δοθούν 10-15 εκατομμύρια να φτιάξουμε σποτάκια με τον Σπύρο Παπαδόπουλο να λέει πλήρωσε το δάνειό σου, έτσι θα σώσει το σπίτι σου. Θα είναι σαν το μένουμε σπίτι ακριβώς. Δηλαδή δεν έχει άλλο άλλη επιλογή. Ναι. Ή έχει ή δεν έχει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να σου δίνει συμβουλές να κάνεις για το δάνειό σου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος που χρωστά 1 εκατομμύριο και. 1,3 σε ένα υπουργικό συμβούλιο που συνολικά χρωστάνε 11, σε ένα κόμμα που χρωστάει 380. Αλλά αυτά είναι οι τόκοι που αυξάνεται. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραίο να σου δίνει συμβουλές αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος. Αυτός θα πρέπει να σου δώσει. Ποιος θα σου δώσει, ο Κακομοίρης, ο άλλος πάει και του παίρνουν το σπίτι, το κορόιδο. Από αυτόν τι θα μάθεις, πόσο γρήγορα να τρέξεις. Δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο άνθρωπος για να συμβουλευτούμε. Πες μας, Κυριάκο, πώς το κάνεις. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Τζέννη Τσιροπούλου για να σας παρουσιάσουμε τα podcast που έχουμε φτιάξει. Θα σας πούμε περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτά, τι έχουμε κάνει. Θα τα παρουσιάσουμε όλα μαζί και μετά και το καθένα χωριστά. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Καλησπέρα. Να με προλογίσω. Λοιπόν, Τζένι, πάμε πρώτα να βγάλουμε τη μουσική. Α, μπράβο. Λοιπόν, και να παρουσιάσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει με τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Πες τα εσύ που τα λες ωραία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Το 2011 λοιπόν, ο Κώστας Εφήμερος. Α, το 1986 θα πήγαινα που γεννήθηκα. Ωραία. Λοιπόν, το καλοκαίρι είχαμε μια επικοινωνία με συναδέλφους από τις Βρυξέλλες, από το πρακτορείο, Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Podcast Bull Media, οι οποίοι μας έκαναν μια πρόταση να συνεργαστούμε σε μια σειρά podcast που θα αφορούν την Ελλάδα και το θέμα ήταν ελεύθερο, να διαλέξουμε εμείς, θυμάσαι. Και νομίζω χωρίς καμία δυσκολία, δεν αμφιταλαντευτήκαμε καν, σκεφτήκαμε την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, όχι μόνο ως δημοσιογράφοι που βλέπουν, βιώνουν, ενοχλούνται, νιώθουν τέλος πάντων όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά και ως πολίτες που πλήττεται το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, γιατί δεν παράγουμε μόνο περιεχόμενο ως δημοσιογράφοι, είμαστε και εμείς αποδέκτες και καταναλωτές ειδήσεων, ρεπορτάζ κλπ. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το project, το ονομάσαμε 108η θέση λόγω της θέσης της κατρακύλας για την ακρίβεια της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τους Reporter χωρίς σύνορα. Ακριβώς γιατί όπως λέμε και στο πρώτο επεισόδιο κάποια στιγμή αυτό είναι κάτι που μας τρομάζει και μας τρομάζει ακόμη περισσότερο το να συνηθίσουμε. Πες και εσύ. Λοιπόν, επιλέξαμε αυτό το θέμα και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ποιες θα ήταν οι επιμέρους πτυχές. Είναι 6 επεισόδια. Μετά έπρεπε να βρούμε ένα θέμα για το κάθε επεισόδιο ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς να πω τα πολύ γενικά. Είναι μια παραγωγή που δεν μοιάζει με τις άλλες που έχουμε κάνει, στα podcast που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι... είναι ο λόγος για τον οποίο τα λέμε μικρά ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ είναι διότι έχουν 4-5 συνεντεύξεις στο καθένα. Δεν σενάριο, είμαστε κανονικά, δηλαδή. Εγώ και η Τζένι ανοίγουμε τα μικρόφωνα και μιλάμε. Και το σενάριο αυτό που λέμε είναι ένα σενάριο το οποίο μεταφραζόταν στα αγγλικά, συζητιόταν με την ομάδα αυτή της αρχισυνταξίας από τους οργανισμούς αυτούς στους οποίους αναφερθήκαμε. Και αυτό γινόταν με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Δηλαδή, σε ποιο σημείο πρέπει να προσέξουμε μια διατύπωση, αν κάτι είναι πιστικό, αν κάτι σε εμάς φαίνεται αυτονόητο. Αλλά... Ακριβώς. Σε αυτό βοηθούσε πολύ φυσικά το ότι οι συνεργάτες ήταν ξένοι, αλλοευθνείς. Ναι, οπότε έπρεπε μερικά πράγματα που για μας ήταν πάρα πολύ αυτονόητα να διευκρινιστούν με έναν τρόπο, ναι. Ναι. Και έχει γίνει και μια δουλειά μετά στο ντύσιμο, το ηχητικό. Στην ηχητική επεξεργασία που είναι λίγο διαφορετική από αυτό που κάνουμε συνήθως, είναι πιο περιποιημένη, ας πούμε. Ναι. Να πούμε προς τιμήν των συνεργατών μας και γι' αυτό και εμείς μείναμε σε αυτό το project και το υποστηρίξαμε και το υποστηρίζουμε στεναρά, ότι δεν υπήρχε ποτέ καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο. Όπως είπε ο Κωνσταντίνος, γινόντουσαν κάποιες διορθώσεις, είτε λίγο στυλιστικές γλωσσικά, είτε να διευκρινιστούν κάποια πράγματα που ακριβώς δεν είναι αυτονόητα στο διεθνές κοινό. Γιατί η ελληνική βερσιόν και η αγγλόφωνη στην ουσία διαφέρουν ελάχιστα. Έπρεπε να είναι με έναν τρόπο δοσμένες που να αποδίδονται εξίσου αναλυτικά και για τα δύο κοινά, και για το ελληνόφωνο και για το διεθνές το αγγλόφωνο. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι έχουμε τώρα στα χέρια μας όλα τα επεισόδια, έχουν κυκλοφορήσει όλα μαζί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, έχει ένα banner στην κορυφή του site, από το οποίο μπορείτε, κλικάροντας εκεί πέρα, να πάτε στην αντίστοιχη σελίδα που περιγράφει την επιμέρους θεματολογία. Θα την παρουσιάσουμε τώρα, την θεματολογία του κάθε ξεχωριστού επεισοδίου. Και μπορείτε να τα ακούσετε όλα. Εμείς παρόλα αυτά θα τα δίνουμε όλα, οπότε αν σας συναρπάσει μπορείτε να τα ρουφήξετε μαζί μας από την πρώτη μέρα. Όμως θα παρουσιάζουμε ένα κάθε εβδομάδα. Ναι, κάθε Τετάρτη αρχίζει γενομένης από σήμερα. Θα έρχομαι εγώ λίγο στο τέλος της φάρμας. Θα προλογίζουμε το εκάστοτε επεισόδιο και μετά θα σας το βάζουμε να παίζει. Ναι, δεν είναι, επειδή μας γράφεται με αγγλικούς υπότιτλους, δεν είναι με αγγλικούς υπότιτλους, έχουν εκφωνηθεί στα αγγλικά. Ναι, από τους συνεργάτες τους διεθνείς, ναι. Όχι από εμάς. Εμείς έχουμε κάνει το σενάριο, τις συνεντεύξεις, κάνουμε όλη την αφήγηση στην ελληνική βερσιόν. Στην αγγλόφωνη βερσιόν είναι άλλοι συνάδελφοι που κάνουν το voice-over. Ναι. Οπότε, αν θέλετε να το προωθήσετε σε φίλους σας στο εξωτερικό, αυτό σας λέμε ότι έχει μια, είναι και στα αγγλικά. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με το αγγλικό ιδιαίτερα. Ναι, δηλαδή, περνούσε πάντα ναι. από τα χέρια μας για μια ανάγνωση και ένα τσεκάρισμα ότι έχει γίνει η απόδοση σωστά κλπ. Αλλά βασίζεται στο ελληνικό όμως. Ταυτίζονται. Τι άλλο, πώς διαλέξαμε τα θέματα του κάθε επεισοδίου και φυσικά ποια είναι αυτά. Ωραία. Τα θέματα συνολικά εν τέλει ταυτίστηκαν με τους δείκτες που εξετάζουν οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, με αυτά τα κουτάκια που τικάρει δυστυχώς μαζικά η Ελλάδα και μας ρίξανε στην 108η θέση, αλλά νομίζω ότι δεν το προσπαθήσαμε καθόλου αυτό. Σχεδόν αβίαστα ταυτίστηκαν με αυτά που ούτως ή άλλως και για την συγκεκριμένη οργάνωση τέθηκαν ως τα πολύ προβληματικά σημεία που συγκεντρώνει μονομιάς η Ελλάδα και κατραγγυλάει σε αυτή τη θέση. Τζένι, μου επιτρέπεις μισό λεπτό. Έχουμε εδώ παρέμβαση από το newsroom. Νόμιζα από το Μαξίμου. Θα έχουμε... Όχι ρε, δεν με κολώνουμε τώρα. Θα έχει πολύ στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press, παρεμβαίνει το Μαξίμου, στις 5 η ώρα, μέλος της... αν δεν κάνω λάθος, έχει μετά διόρθωση. Πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Θα μιλήσουν. Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press με την Γόγο Κρυεμπάρδη και την Νεκταρία Ψαράκη. Και λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, απλώς επειδή μας ρωτάτε για τα εκπαιδευτικά και ήθελα να πούμε ότι θα ασχοληθούν η Γόγο και η Νεκταρία στην απογευματινή τους εκπομπή. Οπότε, συγγνώμη Τζέννη, και επιστρέφουμε στα ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο που θα σας βάλουμε σήμερα, που θα παίξει αμέσως μετά τη φάρμα, είναι το εισαγωγικό, το οποίο μας το ζήτησαν και οι ξένοι συνεργάτες. Μας παρακάλεσαν το πρώτο να είναι μια έτσι, χαρτογράφηση, μια διαδρομή στα πράγματα που θα ακούσουμε στα επόμενα επεισόδια, ώστε να μπορέσει και το διεθνές και το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει με άλλη ευκολία και να μπει μέσα στο επεισόδιο, στα επόμενα που ακολουθούν, χωρίς έτσι να μπερδεύεται, να του δημιουργούνται απορίες, γιατί δεν θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι είναι κάθε μέρα πάνω από τις ειδήσεις, όλοι θυμούνται τι έχει συμβεί, ας πούμε, κατά καιρούς και γνωρίζουν και την κάθε λεπτομέρεια, εννοείται. Οπότε θα ακούσετε σήμερα αυτό το επεισόδιο που συνομιλήσαμε στο πλαίσιο αυτού με τον Αντώνη Καλογερόπουλο, καθηγητή στο Liverpool, στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, ΜΜΕ και επικοινωνία, στο τμήμα αυτό, και ερευνητή στο Reuters Institute. Το Reuters Institute παράγει την ετήσια έκθεση που τη λέγεται Digital News Report και εξετάζει τη σχέση των πολιτών με τα media. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες έτσι, παρατηρήσεις που κάνει και μιλάει αρκετά για το Greek exceptionalism, πώς η Ελλάδα διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες 46 χώρες που ερευνούν στα αποτελέσματά της, σε σημείο μας λέει που το 2016 όταν πρωτοεντάχθηκε η Ελλάδα στην έρευνα, τον κάλεσε ο επικεφαλής και του είπε «Αντώνη, κάτι έχει γίνει λάθος εδώ πέρα, κάτι έχει πάει περίεργα στο δείγμα, θέλω να κάνουμε μια επανεξέταση». Και ο Αντώνης τότε κατάλαβε, γνωρίζοντας την ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα, ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στο δείγμα, όπως και όντως αποδείχθηκε, αλλά είναι πολύ διαφορετική η σχέση των Ελλήνων πολιτών με τα μίντια, τις ειδήσεις και το πώς βλέπουν και αξιολογούν τα πράγματα. Συγγνώμη. Με ποιους άλλους μιλάμε σε αυτό το επεισόδιο? Μιλάμε με τον Παύλ Σάλαϊ, επικεφαλής των Reporter χωρίς σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια. Μιλάμε με την Λαμπρινή Παπαδοπούλου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκείνη στον κλάδο ΜΜΕ και επικοινωνία. Και υπάρχει και ένα μέρος της συνέντευξής μας με τον κύριο Δημήτρη Γαλαμάτη, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θεσμικός δηλαδή. Εμφανίζεται και σε άλλο επεισόδιο ο κύριος Γαλαμάτης. Και κατά τα άλλα είναι όλη η αφήγηση, η έρευνά μας. Θα δείτε, θα δείτε. Και περιμένουμε και σχόλια. Και θα το λέω, συγγνώμη, κάθε φορά που θα με έχετε εδώ θα το λέω. Πρώτον, ακούστε τα φυσικά και στηρίξτε, διαδώστε τα στα social media, σε δικούς σας ανθρώπους που ξέρετε ότι τους ενδιαφέρει, που θέλετε να τους ανοίξετε, ας πούμε, ένα παράθυρο σε πράγματα που δεν ασχολούνται, δεν. Και στηρίξτε το The Press Project, γιατί όπως λέμε και σε ένα επεισόδιο που αφορά χρηματοδοτήσεις κλπ., ξεκάθαρα, αν δεν υπήρχε αυτό το χρηματοδοτικό μοντέλο στο The Press Project που βασίζεται σε εσάς, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε επιλέξει και να έχουμε εκτελέσει αυτό το θέμα σε αυτή τη σειρά podcast. Δεν θα είχαμε καμία ελευθερία για να μιλήσουμε για την ελευθερία του τύπου. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, Τζένι, ότι η οργάνωση της θεματολογίας μας ακολουθεί ως έναν βαθμό την αξιολόγηση των Reporter χωρίς σύνορα. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν έγινε στοχευμένα, συνειδητά, ας πούμε, να δούμε τι καράν για να το πάρουμε. Μετά συνειδητοποιήσαμε ότι όπου εδώ ταυτίζονται όλα αυτά, ας πούμε. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, είναι ότι η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι χειροπιαστά αντικειμενικά και δεν τα επινοεί κανείς ανάλογα με το κέφι του. Είναι διεθνείς δείκτες που αποτελούν ένα βαρόμετρο για να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου σε μια χώρα. Ακριβώς. Και τα συγκεντρώναμε όλα τα προβληματικά λοιπόν αυτά. Πάμε να τα δούμε λίγο. Θα τα δούμε κάπως συνοπτικά τώρα, με την έννοια ότι κάθε φορά που θα μιλάμε για ένα καινούριο επεισόδιο θα σας παρουσιάζουμε τις συνεντεύξεις και το σκεπτικό, το περιεχόμενο αυτού του συγκεκριμένου επεισοδίου. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στο... Επιγραμματικά τους δείκτες και κατ' επέκταση τα αντίστοιχα επεισόδια. Λοιπόν, θα τα πω με τη σειρά των επεισοδίων τώρα. Στο δεύτερο επεισόδιο, λοιπόν, μιλάμε για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Γιατί ήταν ένα από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα άρχισε να προβληματίζει ως προς την ελευθερία του τύπου της. Στο τρίτο επεισόδιο, φυσικά και στα αλήθεια... Έτσι θα το περάσει, Άιντε Γιούργια, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Όχι, θέλω να πω επιγραμματικά τα επεισόδια. Μετά θα σας δώσω το... Όχι, δεν έχω εγώ τέτοιο. Το floor για την ανάλυση. Όχι, πάρε. Επεισόδιο 3, υπόθεση Καραϊβάζ. Δεν ξέρω αν έτσι μπορώ να το πω, αλλά νιώθω την ανάγκη να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτό το επεισόδιο. Λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να κάνουμε αυτή τη σειρά podcast, να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Και φυσικά το χειρότερο και το πιο δύσκολο επεισόδιο από όλα ήταν η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, του Γιώργου Καραϊβάζ. Ήταν δύσκολο να μιλήσουμε με τη Χίρα Καραϊβάζ, τη Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ. Ήταν ενώ επιφορτισμένο πολύ με αυτή την έννοια της δυσκολίας. Για μένα ήταν το πιο βαρύ επεισόδιο, αλλά και αυτό για το οποίο είμαι πιο περήφανη που το κάναμε. Και φυσικά το θέμα ασφάλειας είναι ένας από τους βασικότερους δείκτες που τσεκάρουν οι Reporter χωρίς σύνορα για την παγκόσμια κατάταξη της ελευθερίας του τύπου. Και εδώ πέρα η Ελλάδα, λόγω της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, ήταν καταδικασμένη να πέσει πολύ χαμηλά, ας πούμε. Επόμενο επεισόδιο, 4, λογοκρισία και αυτολογοκρισία στα newsroom. Επίσης για μένα ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Το φαινόμενο Μαρέβα, το λεγόμενο. Μου επιτρέπεις, μπορώ να είμαι κάπως ανεπίσημος. Πώς είναι ο κακός και ο καλός μπάτσος, εγώ θα κάνω εδώ τη σοβαρή. Ναι, θέλω να πω ότι είναι κάτι που το λέμε μέσα στο επεισόδιο, ότι βλέπεις αυτές τις ειδήσεις για τις στιλιστικές επιδόσεις της συζύγου του Πρωθυπουργού και λες, πώς γίνεται τώρα αυτό, ρε παιδί μου, πώς φτάνει δηλαδή σε εμάς αυτή η είδηση, ποιος την έχει δώσει αυτήν, πώς σκέφτηκε ο άλλος να γράψει. Οπότε έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων. Γιατί όλα τα ΜΜΕ μαζικά θα αναπαράξουν το ίδιο πράγμα με την ίδια ευκολία. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο ακούμε τους ίδιους τους δημοσιογράφους να μας μιλάνε για το τι συμβαίνει στα newsroom, στην παραγωγή ειδήσεων, πώς προκύπτουν οι ειδήσεις εντός και εκτός εισαγωγικών που διαβάζουμε και τι γίνεται με αυτές που αποσιωπούνται. Και για μένα είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα πουν αυτά δημόσια, δεν μπορούν να τα αποστάρουν στο Facebook, μπορούν μόνο να τα μοιραστούν σε ένα ιδιωτικό ασφαλές περιβάλλον. Εξού, γιατί είναι τη δουλειά τους. Ακριβώς. Γιατί γι' αυτό το κάνουν, γιατί αλλιώς απολύονται. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι κάτι έτσι που να είχαμε να λέγαμε. Κάποιοι από αυτούς έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις που έχουν όρους μέσα ότι απαγορεύεται να μιλήσουν αρνητικά για οτιδήποτε αφορά την εταιρεία τους. Οπότε τρεις δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά site της χώρας μας μιλάνε και μία συνάδελφος ανώνυμα, ακριβώς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ελευθερία του να μας μιλήσουν επί παντός επιστητού όπως ακριβώς θέλουν να μας μιλήσουν και όπως είναι τα πράγματα και την ασφάλειά τους πρωτίστως. Μας μιλάνε ανώνυμα. Σας τα λέμε όλα αυτά μέσα στα επεισόδια, όπως σας λέμε και όταν προσεγγίσαμε ανθρώπους, κυρίως της κυβέρνησης, και δεν μας απάντησαν ποτέ ή μας απάντησαν ότι αρνούνται, ας πούμε, να συνομιλήσουν επί του θέματος. Τα διευκρινίζουμε όλα μέσα στην αφήγηση των podcast. Και σε αυτό το επεισόδιο μας μιλάει και μια συνάδελφος από την ΕΡΤ, η Μάχη Νικολάρα, που είναι η μόνη που μιλάει επώνυμα, εξού και που αναφέρω το όνομα τεπώνυμό της. Γιατί εργάζεται στη δημόσια τηλεόραση και είναι πιο προστατευμένη ως προς τη σύμβασή της, την απόλυση της ΣΥΜΗ, πολύ απλά, και είναι και μια συνδικαλίστρια δημοσιογράφος, οπότε έχει και αυτή τη δικλίδα ασφαλείας. Είτε τη δική της ιστορία που θυμόμαστε, ιστορία λογοκρισίας πρακτικά, δηλαδή την περιπέτεια εκείνη μέχρι να παιχτεί η εκπομπή για την... Τώρα είναι ειρωνικό αυτό, ήταν μια εκπομπή για τη λογοκρισία στη μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, αυτό είναι μια ωραία ειρωνία. Παρεμπιπτόντως είχα συμμετάσχει και εγώ σε αυτή την εκπομπή, είχε πάρει συνέντευξη και από μένα. Το θυμάμαι. Επειδή και εμένα είχε πέσει ο λογαριασμός μου την εποχή Κουφοντίνα, των διαδηλώσεων για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Οπότε είναι η... τρεις ανώνυμες μαρτυρίες και η Μάχη Νικολάρα, η οποία έχει αυτό το πλαίσιο που της επιτρέπει να λέει αυτό που πιστεύει και να επιμένει, και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα να εξηγήσουμε ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με κάποιας μορφής ηθικοπλαστική ρητορία εναντίον των ανθρώπων που υποκύπτουν σε αυτού του τύπου τις πιέσεις. Όλοι θα υποκύψουν σε αυτές τις πιέσεις. Το θέμα είναι να υπάρξουν οι θεσμικές και εργασιακές δικλίδες ασφαλείας που επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο. Δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο στους συναδέλφους που... Ναι, κακή δημοσιογράφη δεν σημαίνει... κακή δημοσιογραφία δεν σημαίνει κακή δημοσιογράφη από πίσω. Σημαίνει πολλά άλλα πράγματα. Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες των μέσων, με τις σχέσεις με την πολιτική εξουσία και με αυτήν την συγκάλυψη που προκύπτει όταν υπάρχει όλη αυτή η όσμωση πολιτικής και δημοσιογραφίας. Ναι, και υπάρχει μια πολύ λεπτομερής περιγραφή όλων αυτών. Δηλαδή πώς μπλέκεται το ιδιοκτησιακό, οι δημόσιες σχέσεις του μέσου, του ιδιοκτήτη ατομικά. Ακριβώς. Με συγκεκριμένους υπουργούς, πώς έρχονται σχέσεις, τα ραβασάκια, πώς έρχονται τα μηνύματα, και είναι ωραίο ότι υπάρχει μια πολύ πρακτική περιγραφή αυτού ακριβώς, του πράγματος. Ακριβώς. Πώς γίνεται, αφηγείται ο άλλος, πώς του έρχεται, σε ποιο μέσο, ακριβώς, τι πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Πέμπτο επεισόδιο, Λίστα Πέτσα, αδιαφανής κρατική χρηματοδότηση στα ΜΜΕ και... Παντελής έλλειψη ενημέρωσης του ποια ήταν τα κριτήρια που δόθηκαν αυτά τα χρήματα, τα 20 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω πανδημίας, για κάτι που, να πούμε αρχικά, ορίζεται από το Σύνταγμα και τον νόμο ότι τα μέσα οφείλουν να κάνουν δωρεάν, και πρόκειται, αναφέρομαι, στην διάδοση μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τζένι, μου επιτρέψεις να πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε παραλείψει για τα επεισόδια 2 και 3 να παραθέσουμε τα ονόματα των καλεσμένων μας. Έχεις δίκιο. Έχεις Οπότε δίκιο. Μας συγχωρείτε που θα επιστρέψουμε λίγο, αλλά για να μην το... Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, επεισόδιο 2, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Σταύρος Μαλιχούδης, ο πρώτος... που μαθαίνει για την παρακολούθησή του από την ΕΕΠ. Θανάσης Κουκάκης, Μαλιχούδης ασχολείται με προσφυγικό, Θανάσης Κουκάκης τραπεζικά οικονομικά σκάνδαλα. Λένε και οι δύο και τα δύο και πώς έμαθαν την, το γεγονός ότι παρακολουθούνται και τι ερευνούσαν. Ακριβώς, γιατί αυτό που επισημαίνουμε σε αυτό το επεισόδιο και είναι το πιο σημαντικό και ο λόγος της τεράστιας ανησυχίας σχετικά με την ελευθερία του τύπου είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι παρακολουθούνται για τα ρεπορτάζ που κάνουν. Δεν είναι ούτε εχθροί του κράτους, ούτε... κατάσκοποι τρομοκράτες, κακοποιοί. Ακριβώς. Στο κάτω-κάτω, αν ετίθεται τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή θα είχε ασκηθεί μια δίωξη, κάτι θα είχαμε μάθει. Έπειτα είναι ο Τάσος Τέλογλου και η Ελίζα Τριανταφύλου, όπου επειδή τα podcast και η παραγωγή διήρκησαν μήνες, έρχονται εδώ και ξεκινάμε και γίνεται η συνέντευξη, με την ιδιότητά τους ως δημοσιογράφων ερευνητών, που αφιέρωσαν πολλούς μήνες στην έρευνα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στην πορεία όμως γίνονται και οι ίδιοι θύματα παρακολουθήσεων στην ουσία. Στην πορεία δημοσιοποιείται... Στην πορεία γίνονται πάρα πολλά, γιατί αυτό το επεισόδιο είναι και το πρώτο που δουλεύουμε εμείς και είναι ακόμη Σεπτέμβρης. Ναι. Και είναι ένα επεισόδιο που ήθελε πολύ συχνά κάποια updates. Ναι, στο μεταξύ έχουν βγει τεράστιες λίστες με πολιτικούς, αρχηγόγεθα, υπουργούς, αλλά αυτά δεν επηρεάζουν όχι, την βασική δουλειά τη δική μας. Όχι. Δεν υπήρχαν κάποια από τα ονόματα δημοσιογράφων, δηλαδή Παπαχελάς. Ναι, μετά που βγάζει το ντοκουμέντο, γιατί ναι. Είναι focus στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, τιτλοφορείται παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και εστιάζεται εκεί, ας πούμε. Ναι, και να πούμε ότι αυτό πρακτικά δεν επηρεάζει και το βασικό επιχείρημα, που είναι ότι κοιτάζουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι παρακολουθούνται δημοσιογράφοι. Μιλάμε με δύο δημοσιογράφους που ερευνούν, δύο δημοσιογράφους που έχουμε ήδη διαπιστώσει, έχει ήδη διαπιστωθεί ότι είναι θύματα παρακολουθήσεων. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και ο Τάσος Τέλογλου και η Ελίζα Τριανταφύλου επίσης παρακολουθούνταν και πώς δεν θα παρακολουθούνταν. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι ένα επεισόδιο στο οποίο συμμετέχουν οι άνθρωποι από τους οποίους ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, επεισόδιο 3, Καραϊβάς, είπαμε η χείρα του Γιώργου Καραϊβάς, Στάθ Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, είναι ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης, συνάδελφος, ο μοναδικός που παρακολούθησε στα δικαστήρια τη δίκη της Greek Mafia, σημαντική κομβικότατη δίκη, ο Γιώργος Καραϊβάς θα κατέθεται σε αυτή τη δίκη αν ζούσε και σύμφωνα με την κρίση της γυναίκας του και του συναδέλφου δολοφονήθηκε για αυτή τη δίκη για να μην φτάσει να καταθέσει. Και επίσης να πούμε ότι θα κατέθεται ανομωτή. Ναι, ανομωτή. Χωρίς να ορκιστεί, όπως κάνουν οι ένοχοι. Αυτό θα, οι κατηγορούμενοι. Πράγμα το οποίο θα πει ότι... και μάλιστα για ένα όχι τόσο φοβερό αδίκημα, με βάση την περιγραφή της γυναίκας του είναι αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκεί υπήρχαν πιέσεις που τον ενέπλεκαν σε αυτό. Εκείνος είχε ξεκινήσει να μιλάει, έγραφε για αυτά τα θέματα και τελικά δεν κατέθεσε ποτέ. Αντιλαμβάνεστε ότι από όλα όσα συζητάμε είναι με μεγάλη διαφορά το θέμα με την υψηλότερη θερμοκρασία. Ακριβώς. Αυτό που έχει λάβει τη μικρότερη δημοσιότητα και όπως συνειδητοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας για το επεισόδιο, όλα τα κομμάτια αυτού του παζλ υπάρχουν εκεί έξω, σκόρπια, δημόσια. Να δώσεις όλα, Τζέν, είσαι έτοιμη να σποιλάρεις τα πάντα. Εντάξει, πια. Είμαι έτοιμη να αρχίσω να κάνω το voice-over να σας λέω να φύγεις. Okay. Συνεχίζω με το ποιους πήραμε συνέντευξη. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής. Γιατί είναι από τους μοναδικούς πολιτικούς που κρατάει το θέμα ψηλά στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου και δεν αφήνει να ξεχαστεί η δολοφονία από την άποψη του ότι είναι μια ανεξιχνία στη δολοφονία. Μιλάμε για μέρα μεσημέρι κάτω από το σπίτι του, ευρωπαϊκή χώρα, κυβερνώντες να υπόσχονται, να κάνουν εξαγγελίες ότι θα γίνει η γρηγορότερη δυνατή διαλεύκανση της υπόθεσης και δεν έχουμε έναν ύποπτο να έχει συλληφθεί εξ όσων γνωρίζουμε. Οπότε ναι, είναι η Μαρία Αντωνιάδου η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, γιατί και η ΕΣΥΑ προσπαθεί να το κρατήσει αυτό το θέμα να μην ξεχαστεί και θαυτεί. Βοήθαμε λίγο. Και πάλι έχουμε δηλώσεις από τον Παύλο Σαλάη. Ναι, από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Χωρίς σύνορα, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ πολύ ισχυρό θέμα. Για την ακρίβεια υπήρξε πάρα πολύ κρίσιμο για την κατάταξη της χώρας. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ασυζητητή. Και αυτονόητο τώρα, αυτό δεν χρειάζεται καν να το εξηγήσουμε. Μάλλον δεν είναι αυτονόητο, γιατί ένα από τα πράγματα που συζητάμε είναι τι απαντάτε σε αυτούς που λένε, ρε παιδιά, το τόσο χάλια είναι, δηλαδή Ορμπάν, το Τσάντ, ξέρω εγώ, που είναι πιο ματική. Ναι. Και σου λέει, δεν είχαν δολοφονίες. Δεν είχαν δολοφονίες και μια δολοφονία που μένει παντελώς ανεξιχνίαστη μέχρι και σήμερα. Και ο Πάνος Όμπολος. Και ο Πάνος Όμπολος που είναι προφανώς πολύ έμπειρος αστυνομικός συντάκτης. 40 λοιπόν, χρόνια στο χώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο 3. Επιστρέφουμε λίγο τώρα. Επεισόδιο 4 σας τα είπαμε. Μάχη Νικολάρα και οι τρεις δημοσιογράφοι. Επεισόδιο 5, λίστα πέτσα. Έχουμε Δημήτρη Κανελόπουλο, πρώην πρόεδρο του συνεταιρισμού της εφημερίδας των συντακτών και δημοσιογράφο της εφημερίδας. Εν ενεργεία πάντα. Έχουμε τον Στέφανο Λυκόπουλο, διευθυντή και συνιδρυτή της οργάνωσης Βουλή Watch. Που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ επίμονα με το θέμα αυτό. Πάρα πολύ. Να λάβει κάποιες απαντήσεις. Και μέσα από τη δικαστική οδό, όχι μόνο ασκώντας πιέσεις, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα. Και μας μιλάει πάλι, ακούμε τον κύριο Γαλαμάτη, το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πέμπτο επεισόδιο νομίζω αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι στο πέμπτο επεισόδιο. Και το έκτο. Να πούμε μόνο ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απευθυνθεί πάντοτε στην κυβερνητική πλευρά. Ας πούμε, από τον Γρηγόρη Δημητριάδη είχαμε μια γραπτή δήλωση. Θα υπάρξουν, κάθε φορά ενημερώνουμε για το ότι έχουμε απευθυνθεί, έχουμε ζητήσει να τοποθετηθούν. Εντάξει, δηλαδή εννοείται ότι ζητήσαμε, ξέρω, από το Στέλιο Πέτσα. Όταν δεν έχουν ανταποκριθεί, λέμε ότι ζητήθηκε να σχολιάσουν με αυτό και δεν ανταποκρίθηκαν. Η αλήθεια είναι, για να το πούμε, είναι μέρος των συμπερασμάτων των podcast αυτών που κάναμε. Ακριβώς. Ότι θα πρέπει να μιλάνε. Εννοείται. Δηλαδή είναι ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Είναι η δυνατότητά μου να ρωτήσω τον Υπουργό για αυτό που συνέβη και να απαντήσει. Σαφέστατα. Δεν είναι δηλαδή. Δεν τον συνάντησα στο περίπτερο, ας πούμε, και του λέω πως έχετε 10 λεπτάκια από το χρόνο σας. Είναι ένα μέσο που ζητάει απαντήσεις για αυτό που έχει γίνει. Το γεγονός ότι δεν νιώθουν την ανάγκη να απαντήσουν και ότι με τόση ευκολία το ασφαλές περιβάλλον, δεν είμαστε ένα φίλιο μέσο που ξέρουν ότι θα έρθουν και θα πάμε με τα νερά τους. Ναι, είναι ένας πρόσθετος δείκτης για την κατάσταση της δημοσιογραφίας στη χώρα, γιατί προφανώς και εμείς, εντάξει, ευπρεπείς είμαστε. Δηλαδή και με τον κύριο Γαλαμάτη που ήρθε. Προς τιμήν του, ο μοναδικός που όχι απλώς ήρθε, ήταν θετικότατος. Δηλαδή μας έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μετά, Ναι, ότι ήρθε στο στούντιο και δεν έχει σημασία να συμφωνήσουμε. Όχι. Αλλά να πούμε ότι από άποψη θεσμική, είναι ένας δείκτης το να έχεις εκπροσώπους οι οποίοι ανταποκρίνονται στο αίτημα του τύπου να ασκήσει αυτόν τον έλεγχο. Ακριβώς. Δεν αδιαφορούν, δεν κρύβονται. Ακριβώς. Να το πούμε. Έκτο και πάλι, ναι, και αυτό πολύ σημαντικό επεισόδιο. Καταχρηστικές αγωγές SLAP εναντίον δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν σας είναι γνώριμος ο όρος SLAP. Μεταφορικά σημαίνει χαστούκι, ας πούμε. Είναι το χαστούκι που τρώνε δημοσιογράφοι μέσα από αγωγές στρατηγικού τύπου, εξού και το καταχρηστικές, προκειμένου να ασκηθεί ένα νομικό bullying που εν τέλει θα οδηγήσει στη φήμωση του δημοσιογράφου για το χύψη θέμα που ερευνά ή έχει ήδη ερευνήσει και δημοσιεύσει. Οπότε φιλοξενήσαμε 3 δημοσιογράφους, το Θοδωρή Χονδρόγιανο, τη Σταυρούλα Πουλημένη και το Γιάννη Στεβή, που είναι αντιμέτωποι στα δικαστήρια με μεγάλες εταιρείες, πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα του δημόσιου βίου με ισχύ, οι οποίοι τα έχουν βάλει με τους δημοσιογράφους λόγω των ρεπορτάζ τους. Φυσικά η αντίδικη πλευρά δεν αποδέχεται ότι πρόκειται για μία περίπτωση SLAP, αλλά και με τους ειδικούς που συνομιλούμε και μας βοηθούν να δούμε τις προϋποθέσεις των SLAP φυσικά. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία. Λοιπόν, είναι ο Μπάμπης Κουρουνδής, από τους ειδικούς, ας το πούμε έτσι, ο οποίος είναι δικηγόρος και διδάσκων συνταγματικού δικαίου. Είναι η Χριστίνα Βρετού, επίσης δικηγόρος και συνταγματολόγος και συμμετέχει και σε μια επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά που ασχολείται με τις υποθέσεις ΣΛΑΠ. Η έννοια των ΣΛΑΠ δεν υπάρχει καταχωρημένη νομικά στο δίκαιο καμίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε για την ώρα οι προϋποθέσεις αντλούνται από τη βιβλιογραφία και από την ομολογία, δηλαδή από υποθέσεις που έχουν πάει ήδη στα δικαστήρια. Υπήρχε και μια ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και παραγωγής των podcast. Ένας από τους δημοσιογράφους που πήραμε συνέντευξη κέρδισε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη δίκη. Τα υπόλοιπα στο επεισόδιο, ξεχνάω κάποιον από το επεισόδιο 6. Α, φυσικά μιλήσαμε, πήραμε όλους τους, σε όλες τις περιπτώσεις αναζητήσαμε να μιλήσουμε και με την αντίδικη πλευρά, με αυτούς που... Σε αυτή την περίπτωση μας μίλησε ο δικηγόρος... Ο δικηγόρος, ναι, από... Κύριος Τσαντήλης. Ο Τσαντήλας, Πέτρος Τσαντήλας. Αυτό αφορά την υπόθεση του Γιάννη Στεβή Στοιχείο, που του έχει ασκηθεί αγωγή και του ζητούνται δύο αγωγές και του ζητούνται 200.000 ευρώ από τη διοικήτρια του Δημοσίου Νοσοκομείου εκεί. Οπότε μας μιλά ο δικηγόρος της διοικήτριας του νοσοκομείου και μας μιλά και ο Κώστας Παπαδάκης, ο δικηγόρος του Γιάννη Στεβή. Και είχαμε και ένα γραπτό μήνυμα, μια έτσι πολύ συνοπτική απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, που έχει ασκήσει και αυτός αγωγή σε έναν από τους δημοσιογράφους που συμμετέχουν. Εντάξει, μη σας τα πούμε όλα τώρα. Ναι, αλλά καταλάβατε τέλος πάντων γιατί λέμε ότι είναι με ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα στο επεισόδιο για τις εκφοβιστικές αγωγές είναι ο Χονδρόγιανος, που λυμένει και Στεβής, που είναι οι δημοσιογράφοι mm-hmm. που είναι αντιμέτωποι με τέτοιες αγωγές. Έχουμε δύο ειδικούς που μιλούν mm-hmm. για το θέμα, την Βρετού και τον Κουρουνδί, και έχουμε και δύο δικηγόρους και από τις δύο πλευρές για την περίπτωση Στεβή. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι δεν είναι απλώς μια περιγραφή του προβλήματος. Ναι, δεν είναι ηχογραφημένη συνέντευξη, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για πολλές συνεντεύξεις, για έρευνα και μετά για ένα σενάριο κανονικότατα για να δέσουν οι πληροφορίες, η δική μας αφήγηση, ας πούμε, ως συγκολητική ουσία όλων των υπόλοιπων πληροφοριών και μαρτυριών. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διάλειμμα δηλαδή 1-2 λεπτά μόνο, απλώς για να ετοιμάσουμε να σας βάλουμε να ακούσετε το πρώτο επεισόδιο. Δεν σας λέμε περισσότερα, θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε και να μην σας πούμε περισσότερα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θέλουμε να τα συζητήσουμε γιατί τα έχουμε φτιάξει με φροντίδα και αγάπη πολύ. Αυτά που θα... Τα πονέσαμε έτσι, δεν... Γενικά πονέσαι αρκετά, ήταν κοπιαστικό και είναι μεγάλη χαρά η στιγμή κατά την οποία μετά είναι σαν πρεμιέρα δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα, γιατί είναι όλος αυτός ο κόπος που καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα που θα ακούσετε τώρα, αν δεν το έχετε ήδη ακούσει. Και είναι και κάτι που ειδικά όλα τα ζητήματα μαζεμένα δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά τώρα αλλού αυτά. Και όπου, ας πούμε, έχουν γραφτεί κάποια πράγματα... Δεν ξέρω, τα όρια είναι συγκεκριμένα. Πολύ ελάχιστα μέσα μπορούν να δημοσιεύσουν ελεύθερα αυτά που θέλουν. Ναι, οπότε είναι συγκεντρωμένα, μιλούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτές τις σημαντικές όψεις αυτού που μελετάμε. Και να πω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά και μετά, Τζέννη, πες ό,τι θέλεις, ότι θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό που είπε η Τζέννη. Δεν είναι συνταχνιακό το ζήτημα της δημοσιογραφικής ελευθερίας. Δεν είναι κάτι που αφορά το συνάφι μας, δεν είναι κάτι που αφορά το αν θα διευκολυνθούμε στο να κάνουμε την δουλειά μας. Είναι κάτι που σχετίζεται με το αν θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος της αυθαιρεσίας του κράτους και των οργάνων του. Ακριβώς. Είναι το αν θα μπορούμε να συζητήσουμε για δικαιοσύνη, αν θα μπορούμε πολιτικά να διεκδικούμε ένα δικαιότερο κόσμο, εξαρτάται από το αν θα μπορούμε δημόσια να μιλάμε γι' αυτό. Οπότε... νιώθουμε ότι αυτό που αγγίζουμε εδώ πέρα δεν αφορά απλώς συναδέλφους, πρακτικά αφορά συναδέλφους και εμάς σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις από την ανάποδη. Αλλά αντανακλάται σε όλη την κοινωνία, δηλαδή αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα στην ενημέρωση, το οποίο είναι δικαίωμα στην δημόσια ζωή, υγεία, εκπαίδευση, τα πάντα. Ναι, προκειμένου να υπάρξει διεκδίκηση για αυτά πρέπει κάπως να έχεις μάθει τι συμβαίνει. Όλος ο μηχανισμός που συζητάμε τώρα υπάρχει προκειμένου οργανωμένα να εμποδίζει τους πολίτες από το να μάθουν τι συμβαίνει. Και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικό και αφιερώσαμε αυτούς τους μήνες, γιατί είναι μια, δουλειά μηνών. Ξεκινήσαμε, κλείσαμε τη συμφωνία και φτιάξαμε μια ραχοκοκαλιά της ιδέας τον Αύγουστο στις διακοπές μας και αρχές Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε και είναι 15 Φλεβάρι και ποτέ δεν σταματήσαμε να ασχολούμαστε, ας πούμε, μέχρι σήμερα που βγαίνουν. Ναι. Επίσης να πούμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει πάρα πολλές ενδιάμεσες προθεσμίες, στις οποίες μπορώ να πω, Τζέιν, ότι τα πήγαμε φανταστικά καλά. Παίρνουμε ένα 10 στα 10. Δηλαδή... Νομίζω τόσο deadline. Δεν έχω ξαναπιάσει τη ζωή μου ποτέ. Άχαστα τα deadline. Ναι, ναι, ναι. Άχαστα. Ήμασταν, τα πήγαμε καλά σε αυτό. Ήμασταν... λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι και εσείς θα το εκτιμήσετε στο αποτέλεσμα. Θέλω να το πιστεύω. Είμαι πολύ περίεργη να υπάρξουν σχόλια και ποια θα είναι αυτά. Και πραγματικά, εφόσον σας ενδιαφέρει και σας αρέσει το περιεχόμενο που θα ακούσετε, μοιραστείτε το και μετά ξέρετε και τι άλλο να κάνετε. Ναι. Χεράκι στην τσέπη. Και στηρίζουμε εδώ, The Press Project. Ναι, να πούμε λίγο εδώ πέρα... πρακτικά, ποιος τα έχει πληρώσει αυτά? Είπαμε τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην οι συνεργάτες μας στις Βρυξέλλες είναι η Bull Media, Bull Media, εντάσσεται στο ευρύτερο project podcast που λέγεται Europod και Σφαίρα Project και η αρχική χρηματοδότηση ήρθε από ό,τι μας έχουν πει οι ξένοι συνεργάτες που διαχειρίζονται το χρήμα από την Κομισιόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή, 1-2 λεπτά, για να ετοιμάσουμε να σας βάλουμε να ακούσετε, να ακούσετε το πρώτο επεισόδιο. Πώς βρεθήκαμε στη θέση 108. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast 108η θέση. Καθώς ακούτε αυτό το podcast, μάλλον θα αναρωτιέστε τι είναι αυτό το 108 και γιατί το επιλέξαμε ως τίτλο. Θα τα απαντήσουμε όλα αυτά. Για την ώρα, ας πούμε ότι η 108η θέση έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Μια παράδοξη ιδιαιτερότητα, αφού όπως λέει και το διεθνές δημοσιογραφικό κλισέ, η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως δημοσιογράφοι. Όμως ας ξεκινήσουμε με τα λόγια ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Ο Αντώνης Καλογερόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας. Ναι, είναι στενάχωρο. Την πρώτη χρονιά που βάλαμε την Ελλάδα στην έρευνα, το 2016, τότε που δούλευα στο Ινστιτούτο Reuters, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο υπεύθυνος της έρευνας και για τις 46 χώρες ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ότι κάτι δεν πάει καλά με τα δεδομένα της Ελλάδας. Μόλις τα πήραμε και όλα τα νούμερα φαίνονται τελείως διαφορετικά από όλες τις άλλες χώρες. Μήπως μπορείς να δεις το δείγμα, να δεις λίγο αν είναι αντιπροσωπευτικό. Τότε υποπτεύθηκα ότι το πρόβλημα δεν είναι με το δείγμα, αλλά είναι με την εικόνα που έχουμε για τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα. Η έρευνα για την οποία μιλάει ο Καλογερόπουλος αποτυπώνεται στις γνωστές ετήσιες εκθέσεις Digital News Report του Reuters Institute. Η έκθεση Digital News Report μελετά τη σχέση μεταξύ πολιτών και δημοσιογραφίας. Όπως είπε ο Καλογερόπουλος, η Ελλάδα εντάχθηκε στην έρευνα το 2016 και τα αποτελέσματα είναι σταθερά ανησυχητικά. Για την ακρίβεια, μόλις το 20% των ερωτηθέντων εμπιστεύονται τις ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στα ελληνικά μίντια. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις 46 χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύει ότι ο τύπος υπόκειται σε πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές. Είμαστε μια ξεχωριστή χώρα. Έχουμε μια περίεργη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και ναι, φυσικά προσωπικά δεν είμαι χαρούμενος που γράφω. Πρέπει να γράφω αυτές τις εκθέσεις κάθε χρόνο για την Ελλάδα και τη διαφορετικότητα της Ελλάδας, αυτό που λέμε Greek exceptionalism. Το Digital News Report, όπως σας είπαμε, εστιάζει στη σχέση των πολιτών με τα μίντια και την κατανάλωση των ειδήσεων. Τι συμβαίνει όμως με την ελευθερία του τύπου? Κάθε χρόνο η μη κερδοσκοπική οργάνωση Reporter Χωρίς Σύνορα δημοσιεύει τον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου. Μέσω αυτού του δίκτυου, οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αλλά και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κλάδος κάνουν τον απολογισμό της κατάστασης της ελευθερίας του τύπου σε όλον τον κόσμο. Ο παγκόσμιος αυτός δίκτυος εξετάζει 180 χώρες. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται μέσα στις 100 πρώτες θέσεις. Εκτός από μία. Στον παγκόσμιο δίκτυο της ελευθερίας του τύπου των Reporter Χωρίς Σύνορα για το 2022, η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση 108 ανάμεσα σε 180 χώρες. Από τη θέση 70 που βρισκόταν το 2021, κατρακύλησε στη θέση 108. Για πολλά διεθνή μίντια, η 108η θέση της Ελλάδας ήταν μια απότομη αφύπνιση. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι όμως περισσότερο σκεφτόμασταν τι ακριβώς σας εκπλήσει. Αποφασίσαμε όμως ότι αξίζει να εμβαθύνουμε στο θέμα. Αξίζει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το τι συμβαίνει στο χώρο της δημοσιογραφίας. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε για τίτλο μας την 108η θέση. Γιατί πιστεύουμε ότι αντανακλά μια υπαρκτή και πολύ δυσάρεστη κατάσταση για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Και γιατί ο φόβος μας είναι να μην τη συνηθίσουμε. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το πρώτο επεισόδιο. Πώς βρεθήκαμε στη θέση 108. Αν η ενημέρωσή μας είναι στρεβλή, μεροληπτική και ανεπαρκής, δεν έχουμε απλώς κακή δημοσιογραφία. Παραβιάζεται ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση δεν σημαίνει απλώς να ξυπνάω το πρωί και να σκρολάρω στα social media. Δικαίωμα στην πληροφόρηση θα πει πρόσβαση στη γνώση, την υγεία, τη δημόσια ζωή. Θα πει ότι καμία αδικία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί και καμία αυθαιρεσία δεν μπορεί να ελεγχθεί αν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να τις ερευνούν. Χωρίς το δικαίωμα στην πληροφόρηση αφανίζονται πολλά ακόμη θεμελιώδη δικαιώματά μας. Και αυτή δυστυχώς μοιάζει να είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. Όμως πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι χειρότερα στην ελευθερία του τύπου ακόμη και από την Ουγγαρία του Ορμπάν, ακόμη και από το Τσάντ, μια χώρα με στρατιωτικό καθεστώς? Πώς είναι δυνατόν? Αυτές οι ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές ως επιχειρήματα για να υποτιμήσουν την έκθεση των Reporter Χωρίς Σύνορα. Και τα χρησιμοποίησε και η ελληνική κυβέρνηση. Η απάντηση που θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό το podcast είναι ότι ο παγκόσμιος δείκτης βασίζεται σε κριτήρια που είναι δομημένα με τρόπο μεθοδολογικά αυστηρό και κοινό για όλες τις χώρες. Και εκεί η Ελλάδα τικάρει ένα-ένα όλα τα κουτάκια της παραβίασης των εγγυήσεων της δημοσιογραφικής ελευθερίας. Καλέσαμε λοιπόν στο τηλέφωνο τον Παύλο Σαλάη, τον επικεφαλής των Reporter Χωρίς Σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια, για να μας εξηγήσει ποια είναι ακριβώς αυτά τα κριτήρια και τι τόσο διαφορετικό έχει τελικά η Ελλάδα ώστε να βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ελευθερία του τύπου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Παγκόσμιος Δείκτης της Ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύτηκε από τους δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα τον Μάιο του 2022, έχει ως έτος αναφοράς κυρίως το 2021. Και το 2021 η Ελλάδα συγκέντρωσε όλα τα προβλήματα που αφορούν την ελευθερία του τύπου και που στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συναντάμε πιο διάσπαρτα. Οπότε, μόνο σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ελλάδα, υπήρχαν ταυτόχρονα όλα αυτά τα προβλήματα. Σχετικά με την πτώση της Ελλάδας στο δίκτυο, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια πραγματική επιδείνωση της ελευθερίας του τύπου στη χώρα, αλλά και στη βελτίωση άλλων χωρών και στην αλλαγή μεθοδολογίας. Ας κατονομάσουμε λοιπόν τώρα αυτά τα προβλήματα. Στη σελίδα μας μπορείτε να δείτε τους 5 δείκτες ελευθερίας του τύπου που μετράμε για κάθε χώρα. Είναι η ασφάλεια, το νομικό πλαίσιο, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο. Οπότε, όταν εξετάζουμε την ασφάλεια, αυτό που αντανακλάται στο δίκτυο για την Ελλάδα είναι κυρίως η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες απειλές για τη δημοσιογραφία, όπως είναι η αστυνομική βία και οι αυθαίρετες συλλήψεις. Ο Παύολ Σάλαϊ θα επαναλάβει αρκετές φορές στη συνέντευξή μας ότι η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς που έγινε το 2021 κόστησε όσο τίποτε στην Ελλάδα στον δίκτυο ασφάλειας των δημοσιογράφων. Αυτό όμως που χειροτερεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα είναι ότι 21 μήνες μετά δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος και η πρόοδος της έρευνας φαίνεται να είναι αργή, αν όχι ανύπαρκτη. Θα ανατρέξω πίσω στα λεγόμενα του Γιώργου. Όταν είχαν σκοτώσει έξω από την ταβέρνα του Κρητικού έναν απότακτο αστυνομικό, ο οποίος λεγόταν τον Παπαχρήστο. Ναι, ο οποίος λεγόταν ότι ήταν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ της ένομης και της άνομης ζωής της Αθήνας και γενικότερα και της Μυκόνου, ότι κανένας δεν ήθελε να βρεθούν. Και θα πω το ίδιο νομίζω, ότι κανένας δεν θέλει να βρεθούν. Η γυναίκα που μόλις ακούσατε είναι η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, η χείρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Την συναντήσαμε στο διαμέρισμά τους. Μας προκάλεσε ένα ρίγος αμηχανίας να στεκόμαστε ακριβώς στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Καραϊβάς, κάτω από το σπίτι του. Αφιερώνουμε ολόκληρο το τρίτο επεισόδιο σε αυτή τη δολοφονία και εκεί θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοεί η γυναίκα του με αυτά τα λόγια της. Ας συνεχίσουμε τώρα με τον Σάλαϊ και τους παράγοντες που μας έριξαν στην 108η θέση. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, προφανώς το θέμα είναι οι παρακολουθήσεις των δημοσιογράφων αλλά και οι δικαστικές πιέσεις σε βάρος τους. Αναφέρομαι στις καταχρηστικές αγωγές που γίνονται και προκαλούν φόβο και αυτολογοκρισία και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Πρωτομάθαμε γι' αυτό το 2021, ένα Σάββατο. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης έπινε καφέ και διάβαζε ειδήσεις, όταν ανακάλυψε τυχαία στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών ότι παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο λόγος σχετιζόταν με ένα ρεπορτάζ του για ένα προσφυγόπουλο. Τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι μια χιονοστιβάδα παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων κατέφτανε με την ελληνική κυβέρνηση στο επίκεντρο. Θα σας τα πούν όμως καλύτερα οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι θύματα υποκλοπών της ιδιωτικής και επαγγελματικής του ζωής στο επεισόδιο νούμερο 2. Στο έκτο επεισόδιο θα ακούσουμε δημοσιογράφους να μας μιλάνε για τις εκδικητικές αγωγές που αναφέρει ο Σάλαϊ. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πόρους να πληρώνουμε δικόγραφα και δικηγόρους κλπ. Αυτά είναι ένα τεράστιο κόστος ηθικό και οικονομικό, το οποίο κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να το αντέξει. Δημοσιογράφοι όπως ο Γιάννης Στεβής που ακούσατε βρέθηκαν ξαφνικά στις δικαστικές αίθουσες έχοντας απέναντί τους από πανίσχυρα πολιτικά πρόσωπα μέχρι πολυεθνικές εξορίξεων χρυσού. Όσο εμείς ετοιμάζαμε τα podcast βέβαια, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε καθώς ένας από τους δημοσιογράφους που μας μιλάνε κέρδισε τη δίκη απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία. Ο τρίτος δείκτης είναι κοινωνικοπολιτισμικός. Είναι πολύ τρομακτικό και δεν το βλέπετε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μιλάω για τις επιθέσεις σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους από εξτρεμιστικές ομάδες. Ο τέταρτος δείκτης είναι οικονομικός. Και εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στην άδικη και αδιαφανή κατανομή του δημόσιου χρήματος, στη συγκέντρωση των μίντια στα χέρια συγκεκριμένων ιδιοκτητών, αλλά και στην εργασιακή επισφάλεια που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Στο τέταρτο επεισόδιο, γυναίκες και άνδρες δημοσιογράφοι που εργάζονται στα μεγαλύτερα site της χώρας μας περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας τους και τη λογοκρισία που υφίστανται καθημερινά. Κάποιες από τις αφηγήσεις τους σε αφήνουν άφωνο, ακόμη και εμάς που εργαζόμαστε για χρόνια στον χώρο των media. Η αυτολογοκρισία είναι ένα μεγάλο βάσανο για τους δημοσιογράφους και υπάρχει διαρκώς. Το πώς γράφεις, το αν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που γράφεις ή τι πρόσημο θα του δώσεις. Επιλέγεις συνέχεια θέματα που είναι safe για να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα. Οι πρωταγωνιστές των ΜΜΕ θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολλά για τις ειδήσεις που διαβάζουμε, αλλά και για αυτές που δεν διαβάζουμε. Γιατί υπάρχει μια γραμμή αποσιώπησης που ενισχύεται από τη σχέση μεταξύ των ιδιοκτητών των μίντια και της πολιτικής εξουσίας. Αυτό το επεισόδιο μας οδηγεί αναπόφευκτα στο να μιλήσουμε για χρήματα και ειδικά για την αδιαφανή κρατική χρηματοδότηση και την λίστα Πέτσα. Μετά από 30 μήνες και πάρα πολλές πιέσεις, η κυβέρνηση αρνείται ακόμη και σήμερα να δώσει στη δημοσιότητα τα κριτήρια με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Ποιος είναι όμως τελικά ο πέμπτος παράγοντας που μας έριξε στην 108η θέση? Ο τελευταίος παράγοντας είναι το πολιτικό πλαίσιο. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στερούνται σαφώς ανεξαρτησίας και υφίστανται πολιτικές πιέσεις. Και έχουμε δει και φραστικές επιθέσεις από πολιτικούς εναντίον δημοσιογράφων. Ένα παράδειγμα είναι η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Bagel. Η ιστορία της Ολλανδής δημοσιογράφου μας δίνει την ευκαιρία να ξετυλίξουμε ακόμη περισσότερο το νήμα. Η Ingeborg Bagel είναι δημοσιογράφος που ζει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν παρούσα στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Έλληνας και ο Ολλανδός πρωθυπουργός και έκανε ό,τι οφείλουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Έθεσε ένα πιεστικό ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με τα παράνομα pushbacks μεταναστών για τα οποία κατηγορείται η Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν θα δεχτώ κανέναν να κουνάει το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να την κατηγορεί για απάνθρωπη συμπεριφορά». Στο άλλο σκέλος της απάντησής του όμως υπήρχε κάτι αποκαλυπτικό. Η συνέντευξη τύπου έγινε στα αγγλικά, οπότε εμείς θα σας μεταφράσουμε τώρα τι είπε. Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να απευθύνετε δύσκολες ερωτήσεις στους πολιτικούς. Κάτι το οποίο το σέβομαι πολύ. Αυτό όμως που δεν θα δεχθώ είναι σε αυτό το γραφείο να προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν στηρίζονται σε χειροπιαστά στοιχεία τη στιγμή που αυτή η χώρα έχει αντιμετωπίσει μια μεταναστευτική κρίση άνευ προηγουμένου. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ότι στην Ολλανδία οι δημοσιογράφοι έχουν την κουλτούρα να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις στους πολιτικούς. Αυτό λέγεται απλώς δημοσιογραφία. Δεν είναι χαρακτηριστικό κάποιας συγκεκριμένης κουλτούρας. Αλλά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να τα ρωτάμε αυτά. Σκεφτείτε ότι η Μπέγκελ αναγκάστηκε να φύγει για λίγο από τη χώρα, διότι αρκετοί δημοσιογράφοι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν την ελευθερία της να κάνει μια δύσκολη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αλλά συμμετείχαν και σε έναν δημόσιο διασυρμό με δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή και απόπειρα να την γελιοποιήσουν. Γιατί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ αναπαράγει το κυρίαρχο αφήγημα? Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, μας εξηγεί εν συντομία πώς φτάσαμε εκεί. Η απάντηση νομίζω πάλι μπορούμε να την αναζητήσουμε σε αυτές τις διαχρονικές πελατειακές σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα πράγματι στους ιδιοκτήτες των μέσων και την εξουσία. Αυτό το λεγόμενο τρίγωνο της διαπλοκής ανάμεσα σε μέσα ιδιοκτήτες των μέσων, πολιτική και οικονομική, επιχειρηματική, παύλα, ελίτ. Έχει να κάνει με το ότι εξ αρχής τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκαν ως ενημερωτικές δημοσιογραφικές επιχειρήσεις, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να πετύχουν συγκεκριμένους ιδιοτελείς οικονομικούς εμπορικούς σκοπούς. Και ως τέτοια επιχείρησαν να πλησιάζουν την εξουσία, να κάνουν κάποιες χάρες, να ζητήσουν κάποιες άλλες χάρες ως ανταλλάγματα και κάπως έτσι οδηγηθήκαμε σε όλη αυτή τη σημερινή κατάσταση. Όλα αυτά είναι στοιχεία της ταυτότητας των ελληνικών συστημικών μέσων. Αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία διαχρονικών παθογενειών και της απογοήτευσης και καχυποψίας των πολιτών προς τα μέσα και τους θεσμούς. Όλα αυτά αντανακλώνται και στις έρευνες του Reuters Institute, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και ο Αντώνης Καλογερόπουλος. Πώς? Ακούστε το να μας μιλάει για μια ακόμη από τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Κάναμε την ερώτηση φέτος το 2022 και στις 46 χώρες του δείγματος. Κατά πόσο συμφωνείτε με την πρόταση τα μέσα ενημέρωσης της χώρας είναι ανεξάρτητα από αθέμητες πολιτικές επιρροές? Στην Ελλάδα είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό στις 46 χώρες, μόνο ένα 6-7% μας είπε ότι θεωρούν ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ανεξάρτητα. Και σε άλλες χώρες συναντάμε τέτοια ζητήματα, αλλά στην Ελλάδα εντοπίζεται συστηματικά η πιο διάχυτη απογοήτευση. Ήταν τόσο γενικευμένη και η αίσθηση διαφθοράς, η οποία δεν έχει να κάνει πιο πολύ ίσως με το με το κοινό που βρίσκεται πιο πολύ στα αριστερά ή στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, ήταν τόσο γενικευμένη που δεν είχε να κάνει ούτε με αυτό. Είναι μια πεποίθηση που είναι βαθιά ριζωμένη, νομίζω, στο ελληνικό κοινό. Ένας κερδισμένος αυτής της αποστροφής του κοινού είναι τα social media. Η Ελλάδα και εκεί σημειώνει ένα δικό της ιδιαίτερο ποσοστό, με ένα συντριπτικό αριθμό των χρηστών του διαδικτύου να επιλέγουν να ενημερωθούν από σποραδικά post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ συμμετέχουν στο σχολιασμό για ζητήματα της επικαιρότητας. 70% ενημερώνονται από τα social media στην Ελλάδα των χρηστών του διαδικτύου. Για να καταλάβετε, συγκριτικά, μπορώ να πω πως στη Γερμανία αυτά τα ποσοστά είναι γύρω στο 35-40% και στη Βρετανία το ίδιο. Οπότε η ερώτηση εδώ είναι, πώς θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε αυτό το τοπίο και να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δημοσιογραφία? Αυτή είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, γιατί κάτι που χάθηκε μέσα σε δεκαετίες δεν ανακτάται μια νυχτή. Σύμφωνα με τον Καλογερόπουλο, πρώτο μέλημα είναι τα μίντια να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη αίσθησης διαφάνειας. Ο κόσμος είναι πολύ καχύποπτος στην Ελλάδα. Και αυτή η καχυποψία είναι γενικευμένη ανεξάρτητα από το μέσα ενημέρωση από το οποίο καταναλώνουν ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, μια διαφάνεια στην ενημέρωση, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση θα μπορούσαν να μιλούν για το μοντέλο χρηματοδότησής τους καλύτερα, τι σχέση μπορεί να έχουν με τον ιδιοκτήτη, πώς οι ίδιοι δημοσιογράφοι χειρίζονται τις ανώνυμες πηγές τους. Θα μπορούσε τότε μια τέτοια διαφάνεια και ειλικρίνεια για όσα μέσα θέλουν ή και μπορούν να ρίξουν λίγο φως στο πώς παράγουν τις ειδήσεις τους, να βοηθήσει κάποια από τα κοινά τα οποία είναι καχύποπτα να αποκτήσουν έστω και λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο που κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Φυσικά όχι να αποκτήσει μια πιο γενικευμένη αίσθηση εμπιστοσύνης προς τα μέσα ενημέρωσης συνολικότερα στη χώρα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί από μια μέρα στην άλλη, μπορεί να πάρει χρόνια και αν συμβεί στο μέλλον. Συμβαίνει σε ισχυρά μέσα αυτό? Δηλαδή, σε περιπτώσεις μικρών ανεξάρτητων μέσων, αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέρος του brand, οπότε είναι πιο λογικό να το κάνεις. Δεν έχω δει να γίνεται στην Ελλάδα. Έχω δει να γίνεται στο εξωτερικό σε πολλά μέσα. Ας πούμε, ακόμα και οι New York Times, οι Washington Post μιλάνε για τη σχέση που έχουν με χρηματοδότες, μιλάνε για πιθανά conflicts of interest μεταξύ των δημοσιογράφων ή των αρχιτεκτών ή των ιδιοκτητών των μέσων για κάποιο θέμα συγκεκριμένο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάταξη της Ελλάδας στην 108η θέση. Από τον Μάιο του 2022, όπου ανακοινώθηκε ο δείκτης των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, δημοσιογράφοι διεθνών μέσων και σπανιότερα και ελληνικών ζητούσαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον σχολιάσει. Στο background εδώ ακούτε τον Πρωθυπουργό να απαντά σε ερώτηση φοιτητή σε δημόσιο debate τον Νοέμβριο του 2022 στο London School of Economics. Η ερώτηση αφορούσε τη θέση 108 και ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι η ελευθερία του τύπου παραμένει ένα δικαίωμα που απολαμβάνουν όλοι στην Ελλάδα. Η συζήτηση έγινε στα αγγλικά, οπότε εμείς θα σας μεταφράσουμε στα ελληνικά κάποια σημεία της απάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που συνοψίζουν τη θέση της κυβέρνησης. Υπήρξε μια έκθεση από μια μη κυβερνητική οργάνωση που κατέταξε την Ελλάδα στην 108η θέση στην ελευθερία του τύπου, πίσω από τουλάχιστον δύο δικτατορίες. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι βλακίες. Συγχωρήστε τη γλώσσα μου. Έχουμε έναν ζωντανό τύπο. Μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Έχουμε τηλεόραση, έχουμε πολλά τηλεοπτικά κανάλια. Παρουσιάζονται πάντα δύο απόψεις, η άποψη της κυβέρνησης και η άποψη της αντιπολίτευσης. Έτσι, πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα που να αξίζει να συζητηθεί σε φάθος. Η 108η θέση θα μπορούσε να δώσει στην ελληνική κυβέρνηση την ιδανική αφορμή για να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αντίθετα όμως, η κυβέρνηση προτίμησε να σπηλώνει τον φορέα του μηνύματος, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες μας. Οι κυβερνώντες κατηγόρησαν την έρευνα των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα ως προσβλητική και αντιεπιστημονική. Αμφισβήτησαν τη μεθοδολογία της και επαναλάμβαναν ότι οι εφημερίδες είναι ελεύθερες να ασκούν κριτική στον Πρωθυπουργό. Θέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα στον Παύλο Σάλαη, τον Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα. Πρώτον, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι οι αφρικανικές χώρες μπορούν να τα πάνε καλύτερα από τις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου. Δεν είναι θέσφατο ότι μια αφρικανική χώρα πρέπει να τα πηγαίνει πάντα χειρότερα. Και δεύτερον, αντικειμενικά μιλώντας, για παράδειγμα στο Τσάντ, που στην κατάταξη έχει λίγο καλύτερη θέση από την Ελλάδα, κανένας δημοσιογράφος δεν δολοφονήθηκε το 2021, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβάς. Και αυτό ήταν το πιο κρίσιμο γεγονός για το 2021. Ρωτήσαμε ακόμα τον Σάλαϊ αν υπάρχει τελικά ένα τέλειο περιβάλλον ελευθερίας του τύπου και πώς θα έμοιαζε αυτό. Ακόμη και σε χώρες που καταντάσσονται ψηλά στο παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου, υπάρχουν παραβιάσεις ελευθερίας του τύπου. Δεν υπάρχει ένα τέλειο περιβάλλον και οι δημοσιογράφοι και εκεί μερικές φορές απειλούνται. Ο πλουραλισμός δεν είναι σε τέλεια επίπεδα. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών των χωρών και μιας χώρας που κατατάσσεται χαμηλά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η κυβέρνηση σε αυτές τις απειλές της ελευθερίας του τύπου. Θα ήταν καλό η ελληνική κυβέρνηση, αντί να επικρίνει το παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου, που είναι απλώς ένα όργανο μέτρησης, να επικεντρωθεί στην επίλυση αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατονομάζει τα προβλήματα των κρατών μελών της και δείχνει να τα αποδέχεται ως σοβαρά. Διαπλοκή, αδιαφάνεια στην κρατική χρηματοδότηση, παράνομες παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτική παρέμβαση στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο και άλλα. Γι' αυτό το λόγο, το Σεπτέμβριο του 2022 ανακοίνωσε το European Media Freedom Act, ένα κανονισμό που προτείνει κανόνες αλλά και ένα ειδικό όργανο επιτηρητή για τον έλεγχο και την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν και πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ούτε αν θα επιφέρει κάποια βελτίωση πραγματικά. Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης, τον οποίο φιλοξενήσαμε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο, κρίνει πάντως και αυτός απολύτως αναγκαίο το Media Freedom Act. Παραδέχεται ότι ένα τοπίο αρρύθμιστο είναι ένα τοπίο συνεχώς εκτεθειμένο. Κοιτάξτε, ο χώρος θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και επειδή είναι έτσι και αχαρτογράφητος και δεν αυτορυθμίζεται, δίνεται η δυνατότητα σε καλοπροαίρετους να κάνουν περισσότερα λάθη, τα οποία όταν τα διορθώνουν έχει καλώς. Σε κακοπροαίρετους να κολυμπούν σε αυτά τα θολά νερά και να κάνουν πράγματα τα οποία πληγώνουν τον πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι ο πλουραλισμός, που είναι η πολυφωνία. Ελπίζουμε ότι πήρατε μια καλή πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει με τα μίντια στην Ελλάδα. Αλλά και για το τι θα ακολουθήσει στα επόμενα podcast. Για το τέλος του πρώτου εισαγωγικού μας επεισοδίου, αφήσαμε κάτι στο οποίο ξεχωρίζει θετικά η Ελλάδα. Για να μην σας λέμε μόνο τα αρνητικά. Το καλό λοιπόν είναι ότι ως κοινωνία διαβάζουμε ειδήσεις και μας αρέσει να είμαστε ενημερωμένοι. Μας ενδιαφέρει πολύ τι συμβαίνει στον κόσμο, θέλουμε να συζητάμε και να διαμορφώνουμε άποψη. Ο καθηγητής και ερευνητής Αντώνης Καλογερόπουλος το επιβεβαιώνει. Μία θετική είναι ότι πολύ λίγοι Έλληνες έχουν μείνει εκτός, ας πούμε, του πεδίου της ενημέρωσης. Συναντάμε πάρα πολλούς ερωτώμενους στην έρευνά μας στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, στη Γερμανία, στον Καναδά, που λένε ότι δεν διαβάζουν ειδήσεις σχεδόν ποτέ. Δεν ενημερώνονται σχεδόν ποτέ από ειδήσεις, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Στην Ελλάδα αυτό είναι πιο περιορισμένο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει εικόνα για το τι συμβαίνει καθόλου στην επικαιρότητα, στην πολιτική, σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτή η επιθυμία ενημέρωσης αντανακλά μια πραγματική αγωνία κατανόησης και συμμετοχής. Και αυτό ακριβώς κινδυνεύει όταν απειλείται η ελευθερία του τύπου. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε την 108η θέση. Αν σας άρεσε, μπορείτε να ακούσετε τα επόμενα επεισόδια στο www.europod.eu και σε όλες τις πλατφόρμες για podcast. Υπάρχει και αγγλόφωνη εκδοχή, αν θέλετε να το μοιραστείτε με φίλους σας στο εξωτερικό.